Üdvözlünk mindenkit ezen a csodálatos nyári estén, a CubeCast 48. adásában, és most végre, valahára már csak egy macska van. Igen, az adásban. Úgyhogy most már komolyan kezdtem azt hinni, hogy ez ilyen crazy cat cast lesz, vagy valami cat cast, meg át kellett volna keresztelni, mert már így kezdtem kifosni a macskás ötletekből. Na de a lényeg, hogy itt van velünk Viki. Sziasztok! És Simon. Hi! Sirius pedig asszonypajtásnak a születésnapi bulián van, úgyhogy ennek Isten, megfelelően egy nagyon jó idevágó macskás képet raktam be, és akik szemfülesek és így megnézik az első néhány másodpercet, amit remélem a YouTube bevág, akkor egy kicsit így a... De mondjuk az Index képnek is ezt raktam be, egy ilyen macskás CubeCastet. Két cicafül van. Hát de most már ez így... Nem tudom, ez így jó lesz. Vagy lehet, hogy majd így, ha nagyon sok időm lesz egyszer, tényleg rajzolok valami macskás képet mindenkinek. Vagy még jobb! Egy ilyen kis mini animációt kéne intro helyett, és így mindannyian valami macska vagyunk. Ez király. És még jobb, ezt ki kéne rakni, hogy a nézők csinálják meg, és akkor dolgozni se kell vele. Ja, crowdsource-oljuk. Úgy érzem, hogy itt mindenkit sikerült megfertőznem ezekkel a macskás dolgokkal. Az biztos, de szóval akármerre jársz. Hát de most van egy játék, amiről mesélni szeretnék. Na, tudom, hogy mesélj. Most mondtam az előbb stream macskás. Előtt, hogy nem játszottam egész múlt héten semmivel, előtte héten pedig csak Pokémonnal. Ellenben eszembe jutott egy játék, amivel játszottunk, a macskákról jutott eszembe. Ez pedig a... Cat Lady. Nem? Várjál. Exploding Kittens? Jaj, az zseniális játék! Az zseniális játék, azt talán mindenki... Várj, rá kell keresnem, hogy tényleg ez a neve a játéknak? Az Exploding Kittens, igen. Exploding Kittens, igen. Zseniális az a játék. Szóval, úristen... Az nem két hete volt? Aha, igen, múlt hét előtti hét csütörtökön, igen. Csak én nem voltam hétfőn. Tehát, hogy összeültünk egy páran, ott volt Sirius is, ott volt Diesel, meg ott voltunk mi, egy ilyen casual kis csütörtöki estén beültünk a Warcraftba, hogy társasozzunk egyet, és hát ott volt ez a játék, az Exploding Kitten. Igen, gondolkodtunk, hogy hú, milyen bonyolult játékkal kezdjük, Warcraft-tal, vagy drónok harcása, és akkor is Sirius mondta, hogy Exploding Kittens? Én azonnal meglettem éve, ráadásul ez az a játék, ami mellett lehet pokémongózni folyamatosan. Így van. Úgyhogy... És ugye mi tudjuk, hogy Siriusnak nagyon sok lúrja van, úgyhogy mindenki szerette a Warcraftban. Igen. Úgyhogy ez egy kártyajáték, ami gyakorlatilag egy Fekete Péter egyébként, de hogy így tényleg. A lényeg, hogy ne húzd ki a bombát, mert akkor meghalsz, de hogy van egy olyan kártyát kezdéskor is mindenkinek, amivel tudod hatástalanítani a bombát, nyilván több bomba van a pakliban, és akkor vannak benne különböző cicák, amikből ha összegyűjtesz kettőt vagy hármat, akkor húzhatsz a másiktól, vagy elkérhetsz egy lapot tőle, vagy kicserélhetsz egy régi lapra egy lapot, és mindig úgy van, hogy ha hatástalanítasz egy bombát, akkor a bombát visszateheted bárhova a pakliban. És hát tudod, kihúztam egy bombát, hatástalanítom, és így lerakod a tetejére a paklinak, és így nézel mosolyogva a következő emberre. Igen, ezért egy kis barátságromboló játék egyébként. Igen. De zseniális volt, annyira vicces, az összes kártya szinte másmilyen, tehát hogy oké, hogy van benne, nem tudom, 8 féle, vagy 8 darab ilyen hatástalanító lap, de mindegyiken más a rajz, mindegyiken más a szöveg, hihetetlenül viccesek, nagyon szórakoztató a játék, és tényleg lehet mellé sörözni, beszélgetni, pokémongózni. Hát főleg. Azt már minden mellé lehet. Most már csak az a normális cselekvés, activity, ami mellett tudsz pokémongózni. Úgyhogy... Nem, ez nem így van. Én egy hete rettentően keveset játszok vele. Én is, én konkrétan sem ennyi. Tehát konkrétan azóta, ami másfél hete volt, én nem léptem szintet. Én egyszer a szobámból léptem nagyon sok szintet, mert a Lucky Egg-et elhasználtam arra, hogy evolvoljam azt a 40 picit, amin volt körülbelül, de hogy ugye egy métert nem mentem közben, mert a fél órá Lucky Egg alatt csak evolvoltam. Jó, akkor most következzen a Pokémon Go szekció az adásban. Na, aztán hát akkor jó, majd az Overwatch-a is, hogy kicsit nosztalgiázzunk. Akármire, ami jön, ma ilyen szabadrablás van. Na de... Mivel kezdjük, hogy ki mit játszott, vagy nem játszott a Pokémon Go-ban, mik a tapasztalatai, vagy pedig kezdjem el fikázni? Jó lesz, azt majd utána dicsérjük. Egyébként valaki szólt, hogy Viktor kicsit halk. Ne, Viktor, miért nem beszélsz? Ha-ho. Viktor olyan szótlan. Viktor. Csak szugerálja azt a szerencsétlen tortát. Szóljatok egyébként, hogyha hangzavar van, mert akkor becsukom az ablakot. Nem, jó. Abszolút nem. Na halljuk, mi a problémád a Pokémon Go-val? Nos, azt kell tudni, hogy én így az elmúlt két hétben játszogatok a játékkal, de csak így otthon, az otthoni wifivel, és a munkahelyemen található wifivel. Tehát nem járom a várost, nem sétálgatok még a hazafele tartó, nagyjából másfél-két kilométeres sétám alatt sem, mert nincs mobilnetem. És én ebből próbálom kihozni azt, amit lehet, level 6. Kedvébként. Na, és... Oké, várj. Milyen színű vagy? Kék. Ez így van. Nagyon nem. Jó. Szonti. Nem. De, nagyon jó. Kilépe. Itt vérremenő harc van. Szánalom. Semmi ismerősöm nem piros. A piros gagyi, ebben megegyezhetünk. A Viki tuti piros akkor. Nem, a Viki sárga. Tehát mindenki sárga vagy kék. Pont tegnap jött ki a Game Theory-n egy ilyen videó, ami arról szól, hogy miért a kék szín dominál a Pokémon Go-ban. És akkor így tök jól megmagyarázta, hogy a kék alapvetően egy ilyen nagyon nyugtató szín, az úgy van tálalva, hogy középen van, tehát úgy van, hogy sárga, kék, piros, és a kék van középen, és az emberekbe ez így bele van húzolozva, hogy egyből a középső az úgy szimpatikusabb, meg így elmondott még 25 másik érvet, hogy miért a kék dominál, meg az is benne volt, hogy így egyre többen választatják a kéket, és hát ugye logikus választás, hogy akkor én is a kéket választom, mert az lesz nekem a legjobb, hiszen ha a gymek, az edzőtermeknek így a 60%-a az általában kék, akkor nekem is jobb esélyem lesz fejleszteni, és a többi, és a többi. Tehát ennek itt tök jól megvan a logikája. Igen. Én egyébként csak azért választottam, mert szimpatikus volt a leírása, hogy így mit mondjuk. Tehát, hogy az így nem tudom, kutatni akarja a Pokémonokat, vagy valami ilyesmi, így fejleszteni őket. Vagy... A piros az erő. De harcolós, igen. A sárga, az instinkt, az meg ugye az ilyen ösztön, hogy így, ahogy esik, úgy puffan kb. Pokémon. Na de, tehát én így játszottam ezt a játékot most az elmúlt 2-3 hétben, és a következő problémáim vannak. Ad egy, szerverek. Tehát ez így katasztrófa, hogy így adták ki. Még attól függetlenül is, hogy valószínűleg online játék révén számítani lehet arra, hogy a terhelés az első napokban az nem lesz jó, de már eltelt 3 hét, és még mindig katasztrofálisak a szerverek. Tehát azt kell látni, hogy ott ülök, és így ott van kirakva mellém a tablet, és így néha így ránézek, és akkor egyszer csak megjelenik ott egy Haunters, vagy nem tudom, az a szellem Pokémon. Haunter, igen. És akkor én így mondom, úristen, egy Pokémon végre idejött, és akkor így belemegyek a harcba, rádobom a labdát, és akkor így a labda ott így lefagy. Igen, és akkor így benne volt a rohadék a labdában, és nagyjából fél óra múlva ott így már elindultak megint a szerverek, és nekem nincs meg a Haunters. Aztán Mázlin volt, mert kicsit később meg visszajött, de tehát azt az ideget, hogy így végre valami nem Pidgey meg Ratata, és akkor így elmegy. A másik dolog, a Pokémonok diverzitása. Tehát értem én, hogy kellenek ilyen nagyon common Pokémonok. De egyék már meg, van 150 nyomorult Pokémon. A 150-ből legalább 20-at lehetne így commonként járatni mindenhol szarérhugyér. Nem mindig állandó azt a szaros Pidgeot meg Ratatát és azokat a kibaszott hernyókat már, bocsánat. De most annyira idegesítő. És akkor megkérdeztem, hogy amúgy körbenézel a városban, milyen állatot látsz? Semmilyen. Galambot, meg patkányt. Hát én nem látok patkányt, hál' Istennek, de a galamb az még oké, az úgy elmenne. De van ott még mellette mondjuk 20 fajta másik Pokémon, akit így lehetne variálni, nem mindig ezek a tetves Pidgeyk, meg Rotaták, meg mit de tudom én mi. Mikor belejössz a játékba, és elkezd a stratégiákra játszani, akkor rájössz egyébként, hogy nekem a Pidgey a kedvenc Pokémonom, mert a Pidgeyből sok van, 12 candyért tudod evolválni, egy eladott Pidgeyért egy candyt kapsz, egy elfogott Pidgeyért 3-at, tehát nagyon gyorsan összegyűlik, én például legutóbb, mikor evolváltam, akkor volt 200 Pidgey candym. és abból ugye rengeteget tudok evolválni, és ebből pont ez a jó, hogy ugye tök mindegy, milyen ritkassága a Pokémon, ugyanannyi XP-t fog adni az evolvér, ez Lucky Egg-gel ugye 1000 XP, tehát nekem, hogyha van 40 Pidgeom, amit tudok evolválni, akkor nekem lesz 40 000 XP-m, viszont hogyha mondjuk lenne egy tonna másmilyen Pokémonom, amit mondjuk ugye ritkábbak, ezért több candy evolválni őket, vagy mondjuk két stage-es, vagy ilyesmi, akkor ugye nyilván egy XP-t nem tudok kiszedni belőle, meg ugyanez például a Weedle, tehát ezért tök jó, hogy ilyen kevésféle van, én például Pidgey gyűjtök, tehát nekem kb. Csak Pidgey kell mostanában, mert amíg nem vagyok elég nagy szintű, addig nem is igen érdemes a többi Pokémonra. Igen, ezt egyébként és olvastam, hogy ez logikus minél, így, tehát hogy ezzel lehet szintezni. Szintű, vagy annál többféle Pokémon jelenik meg, tehát hogy most már, most már nekem nem csak Pidgey Zubat, meg Rattata van. Ja, meg az a rohadt denevér is, igen. Igen. Néha fogsz egy ritkát, és akkor annak ilyen tök nagy élménye van. Legutóbb például az iroda közepén volt egy Pikachu. Hű, én ma fogtam el egy Pikachut, úgyhogy nekem megvan akkor az életcélom. Nekem már 3 Pikachu volt. Az a kis sárga patkány odajött az irodába, amikor dolgoztam, megfogtam, és most már kész, vége, van Pikachu. Elvileg egyébként lassan jön majd egy update, amiben lehet trédelni Pokémonokat, meg ilyenek. Igen. És akkor majd jönnek a fél dolláros órabérrel dolgozó kínaiak, hogy gyűjtsék a Pokémonokat all day, all night. De jó lesz ez. Mert már most is van ilyen, mert lehet accountokat venni. Ja, igen. Mi gondolkodtunk, mekkora bizniszt lehetne erre csinálni, hogy nyugdíjasokat kéne elküldeni sétálgatni, és akkor adhatnál neki mondjuk 8 telefont. Van japán már ilyen stand a nyakadban, amit tartja magad előtt, hogy a kezeddel se kelljen fogni, és akkor odaraksz 8 ilyen standet, hogy a telefonok ott vannak előtte, és akkor csak menni kell, és ugye elfogja mindegyikkel a Pokémon. Csak ugye itt jöttek az ötletek, hogy hát akkor már sokkal többet is vihetne. Sőt, vannak ilyen 7 dollárért vehető okostelefonok, amik egyébként úgy működnek, mint egy okostelefon, csak hát nyilván nem olyan komoly eszközökben vannak összerakva, de lényeg, hogy 7 dollárért lehet venni, elfut rajta Pokémon Go, akkor a telefonját se kell elkérni az ügyfélnek, hanem csak a felhasználói adatait mondjuk belép, és akkor el tudod vinni, de akkor már szerezhetnénk ilyen, tudjátok, vannak azok a rendőrségi megfigyelő teherautók, és annak a hátulját itt telerakhatnánk telefonokkal, viszont akkor már valami rendszert ki kell találni arra, hogy ugye egyszer el tudjuk fogni a Pokémonokat, mert ugye ilyen 10 perc körül maradnak fenn, utána diszpannolnak, tehát hogyha ilyen sok telefonod, akkor nem tudsz egyesével végigmenni, mert akkor eltűnne. Tehát még valami rendszert arra is ki kéne találni, hogy mondjuk egyszerre fogjál az összes telefonon Pokémont, úgyhogy erre óriási biznisz lehetne építeni. Most tötted el az üzleti tervedet itt több száz ember előtt. Valaki ezt meg fogja csinálni, és nem te fogsz belőle pénzt keresni. Sokkal mélyebbre megy ez még. Vannak jobb taktikák, azt majd jó pénzért adom el, a szabadalmait. Hát igen, én már látom előre, hogy vannak ezek a kutyasétáltatók, akik tudjátok, így a falka kutyát visznek, majd lesznek Pokémon sétáltatók, tehát egy falka Pokémont így 25 mobillal megy az ember, és akkor az következő... Ne, tojássétáltató. Tojássétáltató, mekkora ötlet. Mekkora ötlet. Meg is kérdezték, hogy hol voltál, csak úgy magába bringázni, meg így, dehogy is tojást kell tenni. Milyen ilyen kérdés ez? Jó, egyébként azt aláírom, hogy azt én is olvastam, hogy ezeket a kis Pokémonokat gyűjteni nagy tételben megéri, ha szintezni igen, akar az igen. ember, mert akkor többet begyűjt, gyorsabban fejleszt, több XP, és a többi, és egyszerre egy tojással kell őket felnyitni, vagy felszintezni, és akkor duplázod az XP-t. Vannak taktikák. Ja. Na de, tehát az első a szerver, a második a diverzitás, a harmadik az eloszlás. Tehát értjük, hogy a városban több ember van, és akkor legyen több Pokémon is, több Pokéstop, meg több edzőterem. Több emberre több kell. Ez így logikus. Na de, ha ez az egész applikáció arról szól, hogy álljon föl az ember a gép elől, és sétáljon el oda, akkor miért van az, hogy vidéken, szóval elvesztettük, de már jön is vissza. Okay. Tehát miért van az, hogy vidéken, faluban, erdőben, vagy akár a külvárosokban konkrétan egy sivatag van. Tehát szinte semmi nincsen. 2 kilométert kell gyalogolnod az első tetves gymig, vagy pokéstoppig, jobb esetben. És így a Pokémonok meg így épp valahol így ébe-óba elszorva. Holott szerintem pont az ellenkezője kéne, hogy legyen, sőt, maga az egész Pokémon történet is az van, hogy ezek a lények nem bent a városban topzódnak, vannak ott is, hanem kint a szabadban, az erdőbe, kolóniákba élnek, stb. Tehát, hogy így annyira ellentétes a logikája a játéknak, tehát vagy a városoknak a Pokémon sűrűségét és a stadion meg egyéb sűrűségét vegyék visszább, hogy szerencsétlen városinak egy kicsit meg kelljen emelni is a seggét a gép elől, vagy pedig a vidéki, külvárosi régióknak növeljék meg egy kicsit a sűrűségét, mert ez így abszolút unfair. Tehát ezt direkt meg is kérdeztem a múltkor, és így csomóan írták, hát, hogy ők itt és ott falun, vidéken laknak, és így semmi. Tehát konkrétan hébe-hóba feltűnik egy Zubat meg egy Pidgey, és akkor már azért is örülniük kell. Úgyhogy ez a másik nagy problémám a játékkal, tehát annyira unfair és illogikus az elosztás, mert pont az lenne a lényege, hogy az erdő közepére, a turista ösvényekre, meg mindenhova rakják így a nagyon durva Pokémonokat, de ehelyett meg, mondom, így abszolút ellentétes a logikája az egésznek. Tudod, hogy ez egy automatán generált rendszer, igen. És ezzel igen, fognak látszik. Egyébként javítani. Igen, javítanak folyamatosan. De egyébként az érdekes gondolat, hogy azzal lehetne ösztönözni a játékosokat, hogy mondjuk erdőbe vagy túraútvonalakon vagy ilyeneken gyakrabban vannak. Abszolút. Én például egyébként nem vettem észre, hogy vidéken ritkább lenne, tehát én Fehérváron is a külvárosban lakunk, vagy hát a kertvárosban, és stoppok meg gymek egyáltalán nincsenek, tehát a kilométerekre talán találnék egyet, de például elmentem szerintem egy 40 percet, sétálgattam egy biciklisztem körbe, és valami 40 Pokémont fogtam, tehát ott például tök gyakori volt nekem, úgyhogy ez tökre random szerintem, hogy éppen milyen mázdid van. A negyedik dolog, hogy a játékban vannak olyan mechanizmusok, bár amennyit lehet ebből játéknak nevezni konkrétan, tehát így én ezt még játéknak nem nevezném, hanem csak egy Pokémon tematikájú geocaching. Gyakorlatilag. Tényleg, Csontinak kéne egy ilyen szidó csatornát tolni, ahol csak így végig tolja a véleményét, és rengeteget néznék. Te nem voltál itt, amikor először beszélgettünk a Pokémonról. Ezek mind a ketten hatalmas sóhajtás, és éreztem, hogy a sziklák gördülnek le, amikor 10 percig áradoztam, hogy mennyire imádom, majd közöltem, hogy de valójában ez játéknak egy nagy kupac lóka. Igen. Tehát ezt Viki is megerősíti, és úgy szerintem mindenki, tehát játéknak tragédia, na de ezen felül is két dolog, amit nem értek. Hát egy, ha már léptél pár szintet, akkor miért van az, hogy ezek a kis nyikhaj Pokémonok, akiket így level 1-en gond nélkül elkaptál, elkezdenek kiugrálni a pokélabdádból, mielőtt elkapnád. Oké, értem, hogy jön egy erősebb, egy nagyobb, egy magasabb szintű, továbbfejlett Pokémon, akit ne kapjál el már egy pokélabdából, de amikor ezeket a kis hernyókat, meg baglyokat, meg poszméheket próbálod elfogni, akkor azok miért ugrálnak ki, ha korábban nem tették? Tehát illogikus, de ami még inkább számomra rejtély, hogy miért van ott a súlya és a magassága? Az mit befolyásol? Senki nem tudja. Definiált. Szerintem random, és annyira inkonzisztens, tehát konkrétan én találok egy 0,5 kilós Pidgeyt, meg találok egy ilyen 8 kilós Pidgeyt. Na most... Ja, akkor ez Pokémonok között is variál, mert láttam azt a kis zöld cuccot, aminek zöld, vagy ilyen kék cuccot, aminek zöld levelek jönnek ki a fejéből, és láttam valami 80 kilós verzióba, és így Jézusom, Godzillává fog elvolvolni, tehát nagyon durvák vannak. Azt nem tudom egyébként, hogy mi alapján generálja ezeket. Abszolút inkonzisztens, hogy az így, hogy működik, meg egyáltalán mire jó, mit befolyásol, mert ha azt mondanánk, hogy a dagadtabb, a nehezebb, a magasabb Pokémonok mondjuk, ha továbbfejleszted őket, akkor nagyobb szorzóval fejlődnek tovább, tehát magasabbak lesznek az érték, támadó értékeik, akkor azt mondom, hogy jó, akkor én is az ilyen de nagyobbakra megyek rá. De sokról, ahogy elvileg ez így van. Hogy? Én meg eddig csak azt hallottam, hogy elvileg ezt így nézték nagyon sokan, és így nem találtak összefüggést. De valószínűleg lesz, tehát hogy most itt azért találtam egy pár példát erre, de a későbbiekben, amikor lesz rendes harcrendszer, mert lássuk, de most nincs. Igen. Kattingatás van, igen. Akkor valószínűleg azért ezt be fogják hozni, hogy számítani fog. Az mondjuk nem hülyeség, ugyanúgy, ahogy az attack képessége. Minél könnyebb, annál gyorsabb, minél nagyobb, annál több damage-et tol. Az király lett. A magasság meg a HP-val lesz összefüggésben. Mert ugye most is úgy van, hogy kétféle képessége van, és azok a Pokémonok például sokkal előnyösebbek, akinek mondjuk két különböző, elemből vannak a képességei. Tehát mondjuk valakinek van kétféle vízitámadása, akkor az, hogyha mondjuk bemegy egy olyan ellen, aki éppen azt tudja dodzsolni, vagy nem olyan effektív ellene, akkor sokkal jobban jársz, hogyha mondjuk van egy olyan, akinek van egy vízi, meg mondjuk valami basic támadása. De az még tök jó, hogyha ilyen téren hoznak diverzitást, mert az kell, hogy menőbb legyen a dolog. Mert most konkrétan egy random számgenerátor van benne, amit a játékos nem is lát, és vannak ilyen oldalak, amik valahogy a HP-ból, meg a CP-ből, meg ilyenekből kikalkulálják, hogy vajon mi lehet ez a random szám, és az azt hiszem, hogy valamilyen 5-10% közötti bónusz tud adni a Pokémonodnak, tehát nem olyan óriási, de hogy amúgy nyilván a legnagyobb rejtett random számmal rendelkező Pokémont szeretnéd fejleszteni, hogy az lesz a legerősebb értelemszerűen. Ja, és az utolsó sirálmom az, hogy ezek a gymek megtarthatatlanok, tehát nem tudom, hogy sikerült-e egyet is valaha valakinek egy napnál tovább megtartania. De én 3 napig tartottam egyet. Pikalon? Hol? Igen. Tehát kb. ez... Nem volt itt sehol máshol, csak Ausztráliában, és egy olyan helyen voltunk, ami egyébként egy nagyjából öregeknek szán nyaraló park. De egyébként 2 napig tartottuk a Krisztiánnal a Gárdonyban is. Na. Sőt, ráadásul is nagyon vicces volt, mert 2... Eleve a sztori nagyon beteg volt, mert mentünk vissza kocsival Pestre, Fehérvárról, és akkor még beugrottunk ott egy faluba, elvittünk valakiket tökmény, és jó, tankoljunk, oké, de hogy ne az autópályán tankoljunk, mert ott sokkal drágább, akkor menjünk el Velencéig, és majd ott tankolunk. Tankoltunk, közben levettem a telefont, mondom, te Krisz, itt van 2 gym, nem nézzük meg. Úgyhogy elhajtottunk, először is megálltunk egy templomnak a parkolójában, leszettük az egyik gymet, majd nagyjából 200 méterrel arrébb volt a másik, ott sajnos nem tudtunk úgy leparkolni, úgyhogy ki kellett szállnunk a kocsiból és sétálni 3 méter. Nem, már ez a játékos gymet, sétálni is kell. És azt is elfoglaltuk, és az volt a durva, hogy nagyjából az egyiket visszafoglalták ilyen 2 nap után, a másikat meg másfél nappal később, pedig ott voltak egymás mellett. Ráadásul a kettő, tehát hogy mondom, ilyen 200-300 méter sem volt szerintem közöttük, és nem egyszerre foglalták vissza, pedig kb. Ugyanolyan erős pokémonokat hagytunk ott. Úgyhogy ez ilyen örök. Igen, nekünk is volt egy jó gymestorink, az irodában voltunk, és szerintem még 2 hete volt, amikor nem volt olyan populáris a játék, meg nem voltak kinn ezek a mapek, amik mutatták a pokémonokat, akkor letöltöttük egyik délután mindenkivel együtt, és másnap reggel beírek az irodába, és így mutatja a kollégám, nézd, így mutatja a képernyőjét, és mondom, mi ez? Írtam hacket, hogy mutatja a pokémonokat, én meg így nem bírtad ki. A lényeg, hogy utána néztünk egy gymet, hogy valahol ilyen pár utcával lejjebb az irodától, ilyen kertvárosos részen van, hogy ott van valami gym. És mondom, hát menjünk el elfoglalni, valami 300-as volt benne, tehát simán le tudtuk szedni. De az volt a probléma, néztük, hogy a gymhez megy így 4 utca. És mondom, hát ez biztos csak egyszerű lesz. Oda sétálunk, és tudod, ezekkel a régi katonai táboros nagy betonfalakkal volt lezárva, és így hát itt nem jutunk be. Akkor körbe mentünk egy kilométert kellett sétálni, megkerültük. Ipari zóna, le volt zárva kapuval. Hát akkor kerülünk még egyet onnan is. És a negyedik oldalról valahogy így be tudtunk jutni ilyen kicsit erdős, ösvényes úton, és úgy tudtuk elfoglalni a gymet, és kb. Félvel rá valaki visszafoglalta. Úgyhogy nem értem, hogy alakik ott ben valaki, vagy micsoda. Amit hallottam, a Mondokonon volt olyan, hogy a Hung Expo elvileg van bent egy gym, amit nem lehet kintről elfoglalni. Igen, és a Mondokonon konkrétan azt elzárták, mivel az egy ilyen backstage árja volt, és nem akarták, hogy így oda menjen mindenki, és közben ott a színpadok meg így tátongjanak, kongjanak az ürességtől, mert mindenki a Pokémonokat hajkurász. Azt hiszem, az pont akkor volt a Mondokon 2 hete 16-án, 7-én, amikor ugye kijött hivatalosan is Magyarországon a Pokémon Go, úgyhogy így mindenki rá volt gyógyulva rendesen. Na, igen, de egyébként ez a baj a szerverekkel, hogy nem így terveztek. Tehát azt hitték, hogy még sokkal később kell kiadni a worldwide az egészet, csak mivel mindenki letöltött az APK-t, ezért nem volt más választás, hanem ki kellett dobni mindenkinek. Ja, de hát ezeket leszámítva egyébként vicces és mókás, és tényleg az nagyon jó, hogy így kimozdítja az embereket, és már a legutolsó update óta minden egyes elindításnál, ami elég sűrűn van, mert ez a vacak kifagy állandóan, meg így a szerverek behalnak, tehát jaj, az még nagyon nem tetszik, hogy nem lehet lelakni tárcára, vagy hát nem rakhatod zsebre, hanem folyamatosan így kell menjél vele az utcán. A battery saver móddal tudod csak zsebre rakni. Igen, tehát ez nagyon rossz még. Ha sötétre a kijelződ, akkor is lezár a telefon, úgyhogy az úgy nem... Igen, tehát egy technikai szempontból az nagyon rossz, hogy folyamatosan mennie kell, és neked így pesztrálnod kell az alkalmazást, különben kikapcsol és nem megy. De ebbe az... De ezt leszámítva nagyon jó, hogy tényleg kimozdítja az embereket, és így lehet menni keresgélni. Aztán, ha majd beleraknak konkrétan játék részeket is, meg tartalmat, tehát hogy mondjuk legyen PvP normálisan, akkor kezdődik az igazi móka. De már a trading is nagyon jó lesz. Igen. Nekem is kérdezte egy csomó ismerős, hogy meddig fog tartani ez a játék. Biztos most izé elindul, aztán utána meghal egy pár hét múlva, de hogyha ezek a dolgok belejönnek, meg utána ugye jönnek majd az új generációs pokémonok, akkor ebből lehet nagy biznisz. A tradinggel tudod mi a baj, amit mondtatok, hogy a kínaiak. Ja. Meg viszont a fekete piac, ami ráépül majd. Ugye az lenne logikus, hogyha neten nem tudnál trédelni, hanem csak igen, és akkor viszont ugye a kínai vásárolt pokémonokat sem fogod tudni másnak odaadni, mert hogy Kína nem itt van. Hidd el, megoldják, akkor arra megoldják. Arra bírálnak fel embereket, hogy a kínaiaktól összegyűjti a pokémont, és akkor ilyen carrier lesz, hogy repülővel elrepül a nagyvárosokba. És a végbelébe hozza a tableteket, Isten. Meg a többit. Azért erre milyen rendszert ki lehet építeni? Pokémon maffia lesz. Kb. De... Én már előre látom, hogy a kínaiak meg fogják tenni a maguk részét így ebben a kategóriában is. Mindenben meglépik. Ilyen izmos lábú kínaiak lesznek. De a PvP... Ja, meg ami még nem tetszik, hogy valószínűleg nem tudták licenszelni a pokémonoknak a hangját. Tehát az olyan rossz, hogy így ott van a Pikachu, és akkor nem azt a... Bármilyen szánalmasan hangzik, azt mondom, hogy nem az ikonikus Pikachu hang, hanem ilyen... Nem, azt mondom, a Pikachu az egyetlen, akinek van saját hangja, a többi az ilyen gép által generált. Igen, ilyen nagyon uncs ocsmány. De konkrétan ilyen gépzaj. Ezt nem értem, miért nem... Szerintem nem licenszelhették a hangjukat, nem fizettek nekik eleget hozzá. Vagy tuti hamar jön majd, az is. Mert ezt kizártnak tartom, hogy ne tudnák technikailag megoldani, hogy ott a Pokémon hangok menjenek. Saját játékuk, a saját céghez köze van, úgyhogy. Ja. Gondolom, azt hallottátok, hogy a Nintendo részvények a helyükre esnek. Igen, mikor rájöttek az emberek, hogy a Nintendo csak nagyon pici része ennek a játéknak. Igen. Ja. Na, úgyhogy nekem ezek voltak a problémáim a játékkal, de amúgy így nyomkodom, viszont ahogy ezt már lehet hallani, a hype kezd leülni. Igen, még egy dologra szeretnék én beszélni ezzel kapcsolatban. Most valaki írt a kommentben, hogy valaki meghalt a Pokémon Go miatt, meg hogy egy csomó ilyen hír van, meg ugye mindenki felháborodott, hogy ez mennyire káros, meg mennyire veszélybe sodorják az emberek saját magukat. Én megosztottam ezzel kapcsolatban egy Niger kép sort is, ami az volt, hogy nem van az asztalon a telefon, és akkor mondja az egyik, hogy mert a Pokémon Go miatt a Pokémon Go embereket öl, ja, igen, tessék Pokémon Go, ölj, nem történik semmi, és nem, a hülyeség és a felelőtlenség öl. Igen, tehát, hogy aki belesétál az autóba Pokémon Go-zás közben, az csetelés közben is belesétál az autóba, úgyhogy... Pontosan. Ezeknek az embereknek meg kellett halni a hülyeségükbe, most történetesen a Pokémon Go-ba halt be egy hülye, tehát így ez van. Legyek nagyon-nagyon csúnya, természetes kiválasztódás. Igen, egyébként ez a 21. századi... Most ez tényleg nagyon csúnya volt, mert ez tényleg tök szomorú, hogy ilyenek történik, de nem a játék miatt történik. Igen. El is olvastuk az EU-lát, és nagyon szavatosan meg van benne fogalmazva, hogy akármilyen apró kárér játékjátszási közben azért nem terhet senki. Nem tényleg, tehát olyanokat hallani, hogy így a szakadékról leestek emberek. Tehát, hogy így azt hogy? Könyörgöm, mi? Hogyan? De ez azt, tehát, hogy én elhiszem, hogy nagy telefonok vannak, és mondjuk elfoglalja a látóterednek mondjuk a 20%-át. A fókuszolnak mondjuk a 40%-át, és így többit nem nézed. De konkrétan volt egy olyan hír, hogy Amerikában, hol máshol, kettő ember, nem egy hülye, hanem kettő hülye lesétált, tehát így leugrott majdnem, vagy leesett a szakadékba, tehát először oda föl kell sétálni ám ki a szirtre, és azért ott látja az ember, hogy ez magas, meg mély. Ketten meg vannak. És akkor így itt azért így óvatosan kéne, meg oké, hogy ott a Pokémon a szurdok mélyén, vagy így valahol ott kint, ott, tudjátok, mint a rajzfilmekben, hogy ott a rohadt magas szakadék, és a szakadék legszélén egy ilyen rozzant ág így lóg ki, és akkor annak a vége ott a fészek, és azt próbálja elkapni a macska, vagy nem tudom én mi. Tehát így kb. Egy ilyen szituációt pirok elképzelni, hogy ezt kimásznak annak a gajnak a szélén, hogy elkapjanak egy Pokémont, és akkor így leesnek történetesen. Tehát így, és így kettő ember, tehát így nem volt az, hogy te figyelj, nem kéne. Igen, mert veszélyes, valaki... menjünk, ugorj, én is! Való, és akkor így izé elhalucinál valahol, hogy ketten. Félelmetes. De nem, tehát ez tipikusan az a kategória, amit így mondott a Viki is, hogy ez az emberi hülyeség. Tehát, hogyha nem ebbe, akkor valami másba hal bele. Tehát bedugja a fejét a mikróba, és úgy szárít hajat, vagy fene tudja. Vagy, tehát ez... vagy elemet használ fogkrémnek. Legutóbb azt láttátok, ti is volt egy ilyen kép, valamik elemes dobozon rajta volt amerikai jó, hogy ne használt fogkrémnek. És így itt a szemem előtt leperget, hogy vajon milyen állat mit csinálhatott, amire ezt rá kellett írni. Ó, Amerika. A lehetőségek országa. Igen, ne, vedd ki a gyereket a mi ez, babakocsiból, mielőtt összecsukod. Igen. Igen, pro tip kezdőszülőknek. Ne tedd a macskát a mikróba. Abszolút, abszolút. Le kell írni. És hány pokémonotok van? Mármint így fajtára kb. Uha, hogy... mi az, amit még így nagyon nem fogtatok meg, és tudjátok, hogy nem fogtátok meg, és szeretnétek megfogni? A 80%-a. Én még mindig nem mentem el a Városligetbe Bulbasaurért. Az kéne. Én csak itt a Feneketlen tónál szoktam. Nagyon sokszor jövök haza a Móricról ilyen este 11 meg évfél között, én itt lakom mellette pont, és át kell sétálnom a Feneketlen tó mellett, és este 11-kor meg évfélkor úgy mászkálnak az emberek, mint a zombik. Tehát ugye tele van fákkal, de akárhol vagyok a látóteren, mindig lát 10-12 ember van, aki így látod, ahogy a kijelzőt világítja az arcát, és így rohangászik körbe. Olyan vicces látni egyébként. Nagyon jó. Tehát olyan jó barátságokat lehet kötni vele. A munkahelyemen az infoparkba, tehát így kimegyünk az kajálni. Az annyira jó hely van, már a Pikachu-t ott lehet fogni. Hát én ma fogtam egyet. Megbeszéltük, csak ezért fogunk bejárni a kampuszra szeptembertől, hogy Pokémon-t fogjunk. Tehát így kimegyünk kajálni a kolléganőmmel, és így mondom neki, azt ugye vágod, hogy minden második ember, akinél mobil van, az pokémonozik. Igen. Tehát így igen. Konkrét, hogy így öltön, nyakkendő, és így pokémon. És így mennek fiúk, lányok, kész. Tehát így nagyon-nagyon fun így nézni. És az a durva, hogy ahol én ülök... Ahol én 46-ot. Hoppá. Ott pont néha, ha kicsit a GPS ing, akkor elérek egy pokéstoppot, így ülve. Viszont a gymmet már nem. Viszont a gymmet nézem, és így folyamatosan harcolnak. Ajta. Tehát itt nagyon ráérve dolgoznak páran, az biztos. És így komolyan elfoglalják a gymmet, és már, amikor rákattintok, már megy egy másik Pokémon. Tehát így nagyon durva. Nekem jött fel mostanában sok ismerősöm, aki még nem volt nálam, és körülnéztek, mondta, mennyire király az Albi, milyen jó helyen van, meg milyen jó a kilátás, milyen jó fel van szerelve, és így a legjobb részt még nem hallottátok elérni a stopot ott lent, és így ne! Mindenki így elkezdte pörgetni, mint az át 5 percenként kapod a labdákat. Majd arra leszek kíváncsi, hogy behoznak-e még más ilyen landmarkot, mit tudom én, arénát, és akkor csak ott lehet PvP-zni, meg mit tudom én, ilyen helyeket. Az mondjuk vókás lenne. Elvileg PvP-zni, majd lehet akárhol, ahol találkozol arcokkal, úgyhogy... Hú, ezt megcsinálni Yu-Gi-Oh-ba, az még nagyon király lenne. És akkor így, ott így előkapják, és akkor így duel, vagy nem, hogy volt így duel, és akkor így menjen a párba. És akkor ott így elképzelt, hogy ugrálnak a pokémonok, villámcsapás támadás, meg gyors támadás, meg mi az is, hogy közben meg ott két gyereket így... Aj, furcsa lesz, de talán majd lesznek normális alkalmazások is, amik itt tényleg jók lesznek ilyen szempontból. Igen, mondjuk az olyan dolog, hogy egy csomó játékra lehetne csinálni, csak nem feltétlenül akarod megosztani a játékos bázis, mert a Pokémon elindult, ez innentől beszívta kb. Akit tudott. Hát én 8-10 év múlva várom a rendes HoloLens vagy ilyen AR szemüveget, és akkor mész az utcán, közben nézed a híreket, e-maileket, olvasol, különböző dolgokat látsz, amit más emberek nem. Én továbbra is a Harry Potter MMORPG-t várom. Hát vagy azt, igen. Igen, mondjuk azért feladnám az életem. Hát, csak az nem meghalnék, de hogy kivennék egy hét szabadságot rá legalább. Az a baj, hogy annyira nehéz jó MMO-t csinálni, mert ugye csináltak Star Wars-ból és meg egy csomó mindenből, de hogy egyszerűen nem jók. Már azok se jók, amik régen jók voltak. Hát meg most már úgy kiöregedtek belőle az emberek. Nagyon nehéz olyat csinálni, ami tényleg jó. Mert ugye akkor régen azért volt jó, tehát mondjuk amikor egy WoW-ot csináltak 2004-ben, akkor egy halálúj dolog volt, és mindenki úgy állt hozzá, hogy ez a legelső, akkor ezzel játszunk rengeteget, csak most ugye mindegyik elment a casual irányba, mert ott vannak az idősebbek, akik ugye régen ezekre rákaptak, akik már dolgoznak, meg családjuk van, és akkor így nyilván nekik kevesebb idők van játszani. Az újaknak meg egyszerűen olyan széles a variáció, hogy nem fog tudni 1000 órákat beleölni évente a játékba, hogy tényleg megismerje. Igen. Jókor volt, jó helyen. Igen. És most nehéz, úgy kihozta az egészet, talán, amit lehetett ebből az MMO történetből. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy lesz-e még kiegészítője a WoW-nak a Legion után. Hát amíg ilyen 3 millió fölött marad a játékos szám, addig lesz. Addig tudják finanszírozni, meg egyébként a Legion azt simán vissza tudja hozni. Tehát nagyon sokan spekulálják, akik rengeteget játszottak vele, hogy ilyen 5-6 millióra akár vissza is tudná hozni, mert egyébként jó. Meg hogy tök sok kontent van benne, hallgatnak a nézők, vagy mi az játékosokra. Hát most ugye valószínűleg 3 millió alatt van. Mindenki azt mondja, hogy a megmentés, hogy régen 12 millió volt, de hogyha ilyen 4-5-6 körülre visszahozza, azzal már nagyon jött, az már duplája. Hát szerintem jött. Megy az 8 fölé is a Legion megjövetelekor. Ja, ezt egy 2 hónap múlva lecsurog. De hogy ez olyan, hogy igen, hogy arról szól, mennyire tudják megtartani a játékosokat, mert egy hónapra megveszi, és akkor utána ugye 12-t áll a kiegészítő, akkor abban nem lesz pénzük, úgyhogy... De sokan mondták egyébként, hogy ez valószínűleg sok játékos meg is tart majd, mert hogy ez jó lesz. Ja, én nekem a beta alapján így egyértelművé vált, hogy azt még meg kell venni. Amúgy is nagyon király lesz a doboza, és nem ja, a collectors, hanem a sima doboz. Tehát engem végre a professionöknek lesz értelme. Én mindig a professionöket imádom a játékba, ezért szerettem bele annó a Guild Wars 2-be, annak a legjobb a professional rendszere. De hogy végre most ezzel is csinálnak valamit. Pokémonról még valami? Jaj, hogy milyen lények nincsenek, amit nagyon szeretnétek, ott akadtam le. Ditto. Bármint egyáltalán nincs benne Ditto. Játék. Ditto. De a Dittót még senki nem találta meg, tudtam. Nem, de hogy ilyen csomó easter egget próbálgattak, ugye, hogy a sorozat vagy a játékok szerint most akkor egy Bulbasaur lehet álcázva, és akkor hogyan tudod vajon elkapni? Meg van egy ilyen trükk, hogyha megnyitod a menüt a játékban, és ugye egyszer rákattintasz a pokélabdára, megnyílik a menü, de hogyha hosszan tartod a pokélabdát, és megnyílik a menü, utána nem engeded el az újat, hanem ráviszed a többi ikonra, akkor ilyen különböző színeket hoz ki, ami egy olyan speciális labdának a színei pont olyan sorrendben, amivel azt hiszem a Dittót fogták el annó, tehát hogy ilyen nagyon sok easter egg van, amivel próbál... Már nagyon illumináti nekem. Nagyon, de rengeteg ilyen valamire, ilyen összegyűjtötték videóba, hogy nagyon-nagyon illuminált, úgyhogy nyomva tartod az izét, nem nyomva próbálom én is, mert mi csak videóban láttam, hogy nyomva tartod, és talán ráhúzod az ujjad a többi menü ikonra, és akkor ilyen lila, meg piros, meg sárga, meg hát ilyenek, tudom. És hogy van egy speciális labda, amivel nagyon nehéz pokémonokat lehet elfogni, és az pont ilyen színű, ilyen sorrendben. És az, annyi ilyen illuminati easter egg van benne, hogy mindenki mindennel próbálkozik, hogy akkor most Pikachu a Ditto, vagy Bulbasaur, vagy hogy tudod elkapni? Az megvan, hogy valaki betrollkodta Japánban az embereket, mert egy ilyen pokelabda formájú parkba azt mondta, hogy ott van a Mewtwo, igen. És el lehet kapni, igen. És így éjfélkor oda csődített pár száz embert. Volt ilyen a Comic-Conon is. Kiabálnak egyet, hogy ritka Pokémon, és ezresével rohannak oda az emberek. Akkor először az animében Pikachu volt Ditto. Oké. Okay. Ja, meg próbálkoztak én, hogy más színű a szeme, de hogy fú. Annak ilyen ákombákom ábrázata van, nem? A Dittónak. Az igen, az egy nagy takony. Ilyen lila takony. Ilyen pont-pont veszőcske. Igen. Az arca. És igen. Az megmarad. Tényleg arra emlékszem is, hogy más szeme volt a Pikachu-nak, és az volt a Ditto. Erre még emlékszem is. Én is, mert nem olyan rég néztem. Ja, én a tizedik résznél járok. Én az Indigo League-ben a tizedik résznél járok, előtte 13 éve láttam körülbelül. Valakinek megvan Ditto, de nem Pokémon Go-ban. Ez nem lehet. Ez nem lehet. Hát meg így kiadott bányáztak még pár Pokémon-t. Ja, rengeteg minden, igen. Igen, igen. Benne vannak. Meg hát aztán van nem tudom hány évad, amiben már ilyen nem tudom milyen kreatúrák vannak. Nem tudom hány ezer Pokémon van. Meg most tudtam meg, hogy a Charizardnak van még egy negyedik formája valami mega evolúcióval, ami konkrétan a Mewtwo-t bealázta. Olyan. Hát keressetek rá, hogy Mewtwo vs. Charizard mega evolution, vagy valami ilyesmi, és konkrét akkor már ilyen fekete és kék lángok jönnek ki meg a szájából. Meg a Charizard X, meg jeez. Van meg a Charizard Y. De ez micsoda? Ez ne, mi ez? Hogy lehet ilyet csinálni? Hát ez meggyalázza. Tehát Itt azért még van mozgástere bőven a játéknak, hogyha szeretne új kontentet. Ez meggyalázza az eredetit, mi ez? Tudom, de rondák. Én az első 150-et ismerem, hogy 151-et, mennyi van ebbe is. Ennyi. Azokat én is ismerem, aztán kifújt nekem is ott van a Mewtwo-m, ott. Csak most máshogy van már a kamera, és nem látszik az a 3 pixel, ami eddig ott látszott a kamerának a szélén. Na ja. Just go. Macska gyűjtögetős játék. Nem, vagy így elszorjuk magunkat. Legyik az szerezd meg mind. Elszorunk ilyen Viki, meg Sirius, meg Simon fejeket, meg néha egy-egy csonti fejet így a városban random, és akkor így meg lehet találni őket. És hogyha elkapsz minket, akkor valami random bölcsességet mondunk, hogy mit tudom, Viki ha mond egy viccet, vagy... Ha észrevetted, hogy bajtanovad, szállj le róla. vagy ilyenek. Ősítakott a közmondásokat. Ja. Hú, ilyen YouTuber Go, ugyanez. Júj. De azt már úgy, hogy konkrétan így a valóságban így megtalad a YouTuber, tehát így GPS-szel a hátadon kellene menned, és akkor ezért persze az alkalmazásnak a készítői fizetnek a YouTubernek nem kevés pénzt, és akkor így meg lehet így találni a YouTube-ost. De jó, hát ez beteg lenne. Stalking magas fokon, ezt már büntetik. Igen. Valaki írta az easter egget, azt tök kevesen tudták, hogy amikor kiválasztod a kezdő Pokémont, hogy ott van az a három, amit alapból választhatsz, és egy kicsit arrébb sétálsz, akkor megjelenik Pikachu. Igen, ezt hallottam. Pikachu, többször is arrébb kell sétálni, és azt ja, és akkor ebből megjelenik. Ja, izé a... Hogy hívják azt? GTA Go. Volt még a jó poén. És mekkora szintűek vagytok? Hanyos vagytok? Hanyos vagy? 14-es vagyok. Én meg 13. Mennyire behoztam a Wikit? Én 13-as vagyok. Mondjuk mondom, én hogy azóta nem is játszottam. Én meg ugye 3 szintet evol voltam a Lucky Egg-emmel, úgyhogy... Ennyi. Jó taktikák. Én csak 6-oska. Én egyszer mentem eddig ki. Nem, eddig kétszer fordult el, hogy azért mentem el, hogy Pokémon gyűjtsek, nem azért, mert amúgy is sétáltam volna. Egyszer itt voltunk lenne a Feneketlen tónál haverokkal ötem. Mindenkinél ugye powerbank, táska, igazi Pokémon fogó felszereléssel voltunk. És lepke háló. Valami 6 lúrt elnyomtunk, de ugye itt tónál is nem tudom mennyi lehet a futópálya körbe, szerintem 300 méternél nincs több, de körbe van kb. 15 stop, és van olyan hely, ahol le tudsz jönni, és 3 stopot is elérsz. És így láttuk, hogy megnéztük, hogy valami menő vízi Pokémon volt a környéken, elsétáltunk, mire visszamentünk a helyünkre, hogy ahol eddig ültünk, 15-en így ott ültek, hogy így a mi lúrunkról szedték a Pokémonok, és mondtuk, hogy mi nyomtuk a lúrt, légy szívjetek arrébb, hogy ide férjünk. Mi az, hogy oda kell férni? Hát már ugye úgy, hogy elért az összes stopot egy helyről, ahhoz ugye jó helyen kell állni. Ja, hogy úgy odaférni, jó, értem. Igen, tehát hogy mondjuk a lépcsőn, ahol ültünk, nem volt annyi hely, és így légy címá. És ki a legerősebb Pokémonotok? Nekem egy hipnó. Nekem is egy hipnó, 836 vagy valami ilyesmi. Az enyémek olyan 350-es körül van. Hát nekem van egy 200-as Raticate. Az menő. Szép. Nekem még csak ilyen nyomorék Pokémonok jutottak. De viszont... Maradjon is ilyen nyomorék, ha már egyszer izé vagy kék. Nem kell fejleszteni. De most mi ez a versengés? Én nem bántottam a sárgádat. Tudod, így vannak ezek a tipikus mémek, hogy így azt hiszem ez Nangem volt pont, hogy ott áll a csávó, így felvesz egy kék zászlót, és így, ó, ez micsoda, és így jön egy másik csávó, egy piros zászlóval, hello, wow, fuck that guy. Igen. Én csak így szép békésen nevelgetem a Pokémonjaimat a mobilon, nem küldöm őket csatába, abszolút így Pokémon védő vagyok, nem akarom kizsákmányolni szerencsétlen párákat, tehát én így élőlényként tekintek rá. Én is egyébként megyek, gyűjtögetem, néha megsütöm őket azért, hogy a barátja meg tudja enni, de amúgy nem. De egyébként az a durva, hogy ennek a Pokémon-osdinak, már magának a mesének is, meg a kártyának, meg az összes többinek, tehát ez azért egy ilyen nagyon durva fogyasztói attitűdöt próbál az emberekbe belesújkolni, még annál jobban, mint amennyi bennük van alapból már. Az a mottója, hogy szerezd meg, hát mind. Igen. Tehát nagyon durván súlykolja, és ez a Pokémonnál azért nagyon szerencsétlenül jön ki, mert ezek elvileg ilyen élőlények lennének, és akkor így... játékmechanikák. Azt hagyján egy pici labdába szorítva tartod. Igen. Befogod őket. Igen, mondja csak. Befogod őket, kiszakítod a természetes élőhelyükről, egy kis téren tartod őket, és utána mindenféle embertelen csatába meg ilyen kínzásnak veted alá őket, csak azért, hogy szintet lépjenek, és hogyha nem vagy velük megelégedve, elcseréled őket a retekbe, vagy pedig elküldöd őket, és cukrot csinálsz belőlük. Tehát így, oké. Okay. Van egy csatorna, nem tudom a címét, nem is akarom reklámozni, de hogy angolul van, és megnézi tudományos szemszögből az ilyen játékmechanikákat, halálra szoktam szakadni magam rajta, Overwatchból is egy csomó van, majd mesélek, de egy Pokémonból kielemezte, hogy hogy működött a pokélabda, és akkor először próbálkozott, hogy mi van, hogyha igazából csak összesűríti az atomok közötti teret, és akkor ugyanabban a labda beleférhet, akkor lennének ilyen 1000 kilós labdák, amiket nyilván nem tudna hordozni, és akkor elkezdett belemenni a kvantumfizikába, hogy igazából hova tudja elteleportálni a Pokémonokat, mert nyilván csak egy kvantumhiddal, tehát hogy nem tudom mi magyarul a kvantum entanglement, szóval hogy a lényeg, hogy van egy ilyen mechanizmus, amivel el tudod teleportálni instant mondjuk a Pokémont, hogyha ezt így teoretikusan működtetjük, de hogy elkezdtem mondani gyakorlatilag, akkor meghal a Pokémon, és a másik, ami ott megjelenik, az egy teljesen új élőlény a réginek az emlékeivel, és hogy ott élnek egy teljesen külön világban, ami vissza nem rángat időd, hogy harcoljon, és ezt így végigvezett, és zseniális volt. Hát ilyen kis nektek. Zsebdimenzióba száműzöd akkor. Igen. Pokémon az a Pocket Monsternek a rövidítése, igen. És akkor ezek ilyen zsebszörnyek. Egyébként egy-két Pokémonnak így olvastátok a leírását, a kis szöveget, ami ott van leírása? Van. Ha így... én azt a párat, amit így elkaptam, így elolvasgattam, a Haunternek, meg a... Kinek? Olyan van. A Haunternek olyan szöveg, nagyon durvák vannak, tehát hogy így szellem Pokémon, aki nyalással támad, de óvakodj tőle, hogyha sötét, mert elnyeli a lelkedet. A drowsy, az pedig egy pszichotikus Pokémon, aki éjszakánként az álmaiddal táplálkozik. Vagy van egy milyen szöveg van. Nagyon, nagyon 9 grammos a Haunterem. 9 grammos. 9 grammos. De miért már? Mint hogy így a szellem az... Mit a 9 gramm? Mi van? Hát elvileg annak súlytalannak kéne lennie. Ja. És 2 méter magas. Azért te megijedni. Egyébként hol vannak ezek a leírások a Pokédexben? Vagy megnyitod a Pokémonodat, így rámész a Pokédexben, nem a Pokédexben, hanem a Pokémonra rákattintasz, és így lejjebb görgetsz. Vagy talán a Pokédexben van? Lehet, hogy a Pokédexben van, de az biztos, igen, hogy nem lehet olvasgatni. Aha, ez menő. Vannak ilyen elég érdekes dolgok, és némelyik Pokémon nagyon brutális. Igen, a Pokédexben van. Konkrétan így az álmaiddal táplálkozik, meg így, nem tudom. A Ratata, amikor alszik, akkor is folyamatosan hallgatózik, és mozgatja a fülét. Spara. Becsukom inkább. Ja, ilyen horror esti mesék kisgyerekeknek. Közben a kommentekben itt valaki nagyon megvezetett, hogy van, aki talált Dittót, de hát most olvasgatom ezeket nem a lehet, kereket, senki de valójában nem. Nem lehet, senki nem talált Dittót, még senki nem talált Dittót. De most miért olyan nagy szám a Dittó alakváltó, de tehát a Pokémon Go az technikailag nincs még felkészülve arra, hogy ezt az alakváltást bármilyen formában normálisan megvalósítsa, arra meg végképp nincs, hogy ki tud használni. Tehát, hogy nincsen harc konkrétan, ahol ezt ki lehet használni. Nem is az, csak hogy meglegyen. Tehát, hogy így... A legtöbb Pokémon igazából semmiben nem speciális, mert hogy a gymbe itt csak kattingatsz vele, de hogy megvan és jól néz ki igazából, azért keresi mindenki. Ja, egy normális harcrendszerrel még jó lett volna, de hát ez a... Ja, hát reméljük lassan jön majd valami. Hát úristen, rendben. Mennyi ízét kipróbáltak már emberek. Mennyi taktikát, hogy igen. Rengeteg. Jézusom. Meg amit én nagyon hiányolok, hogy ilyen Tamagocsi módjára gondozzad a Pokémonjaidat. Tehát a Tamagocsi az nem egy mai találmány. Van már ilyen az új Pokémon játékokban, nem tudom az utóbbi hányba, de már van ilyen, hogy adhatsz neki Candyt, és akkor boldog lesz, és akkor játszol vele, meg mit tudom én. De én ilyen karakterfejlesztést várnék minimum, nem csak ilyen cukorral tömést, és akkor csak így ez, erősödik. Igen, az a baj, hogy most van olyan is, csak hogy az is számít, hogy mennyire szeret, meg mennyire van kipihenve, meg amúgy egyszeted is. Mert akkor tényleg az lenne, hogy lenne az embernek mondjuk így 8-10 Pokémonja, és akkor úgy az untig elég lenne neki, mert azokat így tápolgatni, meg így gondoskodni róluk, az már majdnem egy teljes állás. Tehát, mintha lenne 8-10 kutyád. És akkor nem is... szerint 6 Pokémon lenne nálad, és akkor, igen. És akkor úgy azokat gondozgatnád. És akkor egyrészt az sokkal emberközelibb lenne, másrészt nem is lenne baj, hogyha kevés lenne, ritkábban lennének a Pokémonok, mert ha egyet megfogsz, akkor annak tényleg súlya, értéke van. Most ugye ez az egész egy kegyetlen farmolás a Pokémonokba, és így adod, veszed őket, mint hogyha... Tehát így hiányzik a mélysége a játék. Tehát hiányzik a játéknak. Igen. Ebben nem menjek bele megint, mert ez ilyen véget nem érő ördögi kör. Jól van, Pokémon témában még valami? Szerintem kiveséztük, keresztül. Hihetetlen, hogy még mindig ennyit lehet róla beszélni. Rengeteget. Ne, hát ez egy érdekes jelenség, meg a az alkalmazás is érdekes. És hát jó, most ezt így azért nyomon követni. Már csak azért is, hogy tudjam, hogy 6-7 év múlva a gyerekem az mégis mivel fogja majd eltölteni a szabad idejét. Vagy mivel de legalább nem. Sétálni fog, ha élete nem lesz. Nem a gép előtt nem lesz élete, hanem az utcán. De... Ja. Na jól van. Milyen érdekes dolgokkal játszottatok még? Nekem ennyiben kimerült, úgyhogy meséljetek. Szintén. Nem, Overwatchról akartál beszélni. Ja, jó. Igazából azt csak úgy megemlítettem. Azt akartam megmondani azzal. Milyen Annácska? Nagyon szeretem Annácskát. Főleg elkezdtem vele játszani, és az a karakter nagyon király, és akkor kb. Másfél órára így kijött egy buff. Hogy így többet lő, gyorsabban lő, több van a tárában, én meg így zsír. Úgyhogy utána még többet játszottam, hogy tök szeretem azt a karaktert. Szerintem nagyon király. Annak ellenére, hogy mindenki panaszkodott, hogy de hát lövéssel úgysem lehet hílelni, de amúgy tök jó, rengeteg dolgot tud csinálni. Nagyon divers, és azon az alacsony szinten, ahol én játszom, ott mély healernek is lehet játszani. Amúgy nem, de én annak szoktam, mert nyilván senki nem pikkel supportot quick playben. De azt egyébként tudni kell, hogy Annával párhuzamosan megint nerfelték meg Reed, cowboyt. Annak kellett. Sokan örültek, igen. Ellenben D.Va-t azt buffolták, hogy most már elég jó tankolni vele, tehát így a lövegeket meg lehet állítani, most és egy tök jó pajzsmechanika, tök jó pajzsmechanikát beraktak mellé, és buffolták még Zeniatát is, azt a kis healer droidot. Most már azon gondolkodnak, igen, hogy nerfelni kéne megint, mert túl erősre buffolták. Meg azt nem tudom, hallottad, de a Sombrát, azt most így nagyon nyomozgatják. Igen, mert ugye először azt hitték, hogy az Anna lesz a Sombra, mert a fegyverről, meg a maszkról, meg mindenről tökre az tűnt le, de úgy tűnik, hogy mégsem, aztán várhatjuk a következőt. Igen, és elvileg elkezdték így ilyen képkockánként, így a Blizzardos videók végén van egy pillanat, egy ilyen kis törés. Ez ilyen kódok elrejtve. Igen, és akkor ilyen rejtett kódok kimerevítették, ilyen vonalkód volt, azt lefordították ilyen számsorra, a számsorból pedig egy ilyen mexikói... Nem, ez külön-külön volt, vonalkód is, meg számsor is. Igen. Ilyen mexikói szöveg jött le, hogy meg nem mondom, hogy mi, de vannak erről videók, tehát ilyen nagyon durva üziket tol be a Blizzard. Ennek van is egy neve, ennek a műfajnak, amikor így a játékba ilyen üzeneteket raksz el, amit utána így külön ki kell kódolnod, tehát egy ilyen játék a játékon kívül. Nagyon király, annyira szeretem az ilyeneket, és akkor ott, hogy fejtegetik, hogy mit jelent ez a kód, meg hogy tudod feltörni, zseniális. Igen, és akkor így azt rebesgetik, hogy ez valószínűleg valami gonoszabb kari lesz a sztori szerint. Igen, a Reapernek a haverja, úgyhogy... Igen, és lehet, hogy fog tudni álcázni karaktereket, vagy valami igen. Ilyesmi. Izékat bányáztak még azon kívül, új voice line, vagy nem voice line-okat, hanem ugye hangokat, amiket a hősök mondanak, és mindegyik arra utal, hogy stealth-es lesz a hős. Meg az, hogy lesznek külön play of the game típusok, tehát lesz olyan, hogy aki mondjuk a sokölésért kapja, vagy lesz olyan, aki mondjuk supportként mondjuk sok ember megmentésért kap, és annak ilyen különböző bemondásai lesznek. Bemondások? Király. Mert aha, kiírásokat néha-néha már most is elcsíptem. Különböző bemondás is lesz, hogy lifesaver, meg ilyenek, igen. De az kiírásban már most is vannak ilyenek néha-néha sikerül összehozni, de a bemondásban az jó lenne. Én bevallom őszintén, most az elmúlt pár évben nem overwatchoztam, tehát még ki sem próbáltam az új karaktert, de én valamikor sokan, majd szeretném. Az a baj, túl sok a fesztivál mostanában. Meg a meló, úgyhogy, de lassan egyébként én is beleállok valami. Nekünk meg az egyéb programok. Hétvégén például legénybúcsú volt, úgyhogy... Az mindig jó. Igen, a cekk is jó volt a végén. Legutóbb voltunk innen a Szabadsághídon, mert ugye le van zárva egész nyáron, egy csomót járunk mostanában oda, mert kb. 5 fokkal hidegebb, mint a város, és tök jó szél van, úgyhogy meg lehet maradni, mondjuk úgy. És oda jött hozzánk egy csapat legénybúcsús arc, óriásiak voltak. Nem volt szomjas egyik se, de óriási, amit ott leműveltek, úgyhogy jó munka lehet. Ja, hát most van az esküvő szezon. Emlékszem, volt olyan év, hogy így három ismerős is nősült, az úgy az megterhelő. Hát azt elhiszem. Tehát, hogy így el kell menni legénybúcsúra, leánybúcsúra, az ugye esténként, mondjuk átlagban egy 10-es fejenként. Akkor még elmész az esküvőre, akkor nászajándék, mennyasszonytánc, és akkor úgy ezt így háromszor. Igen, igen, az szép. Úgyhogy így mondtuk, hogy jó, reméljük, hogy letudtuk nagyjából mindenkit, úgyhogy Max most évente egy ismerős nősülhet. Ezt így mi megengedjük nekik. Excel tábla, és akkor így helyezkedni kell mindig, hogy ki hova férve. Na, igen. Hát de ez egy ilyen dolog, egyszer belefér. De amikor így sorozatban mindenki úgy dönt, hogy megnősül, és így gyere, baver, meghívlak. Szólni kell nekik, hogy anélkül is lehet bulizni, ha akarnak. Ez így van egyébként. Igen. Mi nagyon jó ürügyeket tudunk találni. Egyébként az a durva, hogy erre a esküvőre, illetve legény-leány búcsúra mekkora iparág szerveződik már. Mi most nem bonyolítottuk túl, elmentünk egy helyre, aztán ott egy helyre, ittunk, ahol lengeruházatban táncoltak hölgyemények. Nem, ez egy nagyon kultúrált hely volt a Szénatérnél, és oda beültünk szépen, és iszogattunk sokat, megettünk ilyen sült krumplit. Aztán utána meg kisétáltunk a Dunapartra, és úgy leültünk a parlamenttel szemben, és aztán hazamentünk. Na most ezzel szemben a lányoknak, mert hogy asszonyka meg a lánybúcsúra ment, úgy indult a dolog, hogy így reggel 9-kor elmentek talán Velencére, vagy hova, tehát egy stranddal, meg vízibiciklivel indult így a délelőtt, aztán hazajöttek, kicsit összeszedték magukat, aztán mentek el, és akkor így elmentek valami bulizós helyre, ott ilyen program, olyan program, ez jött oda, az jött oda, tehát így egy olyan komplett napi programot raktak össze, hogy így, én csak így lestem, hogy így, úristen, hát mi csak elmentünk inni. Igen, a férfiak ezt így meg szokták oldani egyszerűen általában. Tehát így nagyon durva, hogy így mi pénzt el lehet. Aztán még olyan szó se esett, hogy az, amit így páran már így csinálnak, hogy így limuzinba csapatják végig a városba, és akkor így ordítanak ki. Akkor a rózsaszín limuzint láttam a hétvégén. Rózsaszín? Nagyon durva volt. Menni. És terepjáró volt legalább? Nem. Én azokat szeretem, a terepjáró limuzin. Egyébként itt nem messze tőlünk állandóan parkolni szokott egy ilyen limuzin, úgyhogy élek a gyanúperrel, hogy aki üzemelteti, vagy aki sofőrködik, az valahol itt dolgozik. Vagy itt lakik nem messze tőlünk. De így volt, állt itt már Hammer limuzin, és így minden nap, amikor megyek le a munkába menet, akkor szoktam látni, hogy ott parkol a limó. Aztán így, mindegy, most csak így feljött. Jó van. Overwatchon kívül bármi? Nem nagyon. Gondolkodtam azon, hogy videózni kellene lassan. Lesz Minecraft tartalom. Lesz bőven Minecraft tartalom. Akarod majd most a gusztustalan self-promódat ellőni, hogy mivel foglalkozol? Annyira sokat nem szeretnék promózni róla, mert hogy nem tudtuk igazából megbeszélni, hogy mennyire komolyan akarunk belemenni, úgyhogy még kicsit várok a konkrétumokkal, de... Valószínűleg így jövő héten már elég aktuális téma lesz. De mi? Akkor lesz mit dedikálni neki. Ja, a többiek nem tudják, Minecraft témában lesz majd. Ez mondjuk most már egy kicsit ugye lehanyatlott, ha úgy vesszük, de mi majd visszahozzuk. Lesz egy nagyon jó szerver, egy nagyon-nagyon jó szerver, úgyhogy majd Majd beszélünk róla, hogyha lesznek konkrétumok, meg tényleg lesz mit bemutatni úgy, úgy ténylegesen. Na de a lényeg az akkor, hogy te mivel töltöd a szabad idődet? Most hát ez nem a szabad időm, ez a munkaidőm technikailag. Jó, az a mit, mivel foglalkozol? Minecraft szerver admin vagyok. Nem éppen admin, de ja, egyébként én főleg nagyon sokat építettem, meg számolgattam, amit kellett, a matekot, meg mostanában így belenéztem ebbe a kódírásos dologba, úgyhogy mostanában a napjaim azzal telnek, hogy ilyen kis gagyi kódokat írogatok, mert ugye én még annyira nem értek hozzá, majd utána órákon keresztül debugolom, mert hogy nem működik úgy, ahogy kéne neki. Mint például most stream előtt volt egy Minecraft item, ami nem úgy volt elnevezve az egyik táblában, mint ahogy kellett volna neki, és az Istennek nem találtam meg, mert hogy semmi köze nem volt a valóságos nevéhez, a tényleges leírt névhez, úgyhogy érdekes trükköket lehet kihozni belőle, de egyébként tök menő lesz, úgyhogy majd lesz mit várni. Most lesz a tesztüzemünk elvileg, mert most nagyjából össze van rakva minden működőre, és akkor jövő héten meg talán lesz mit bemutatni belőle tényleg videóban. Jó van. De cool lesz. Sok munka van benne, úgyhogy cool kell, hogy legyen. Jó, tehát majd lesz Minecraft szerve. Jövő héten igen, lesz téma. Na, hát akkor ezzel ellehetlen. És érdekel, mert ő is benne van a bizniszben. Ő is nekik benne van? Igen, ő is nekik benne van, úgyhogy majd lesz miről mesélnünk. Meg Kaveri mondta egyik nap, bejött az irodánkba, hogy mennyire menő lenne egy olyan videót összedobni. Mondta, hogy de lehet, hogy az ő irodájukban kellene leforgatni, mert ez kicsit professzionálisabban, meg menőbben néz ki. A miénk az ilyen geek főhadiszállás, úgy igazán. Viszont nagyon szeretjük. De lényeg, hogy kitalálta, hogy lehetne egy olyat, hogy ilyen kérdéseket, mint hogy ő lenne az interviewer, a kérdező, és ilyen kérdéseket tesz fel, hogy mondjuk, mit tudom én, egy ilyen specifikus dolog, ami mondjuk tök bonyolult, és esetleg nem látjuk semmilyen más, akár nemzetközi szerveren sem, az mondjuk, hogy ötlött ki a fejünkből, és akkor így mondtuk, hogy össze lehetne hozni ilyen kamusztorikat, hogy hajnali 2-kor, amikor az 5. sört mondtattuk, akkor valakinek kipattant a fejébe, hogy mi lenne, ha ezt így csinálják, és a többiek mondták, hogy csináljuk, majd reggel, vagy délelőtt 11-ig debugoltuk. Tehát, hogy ilyeneket tök jól el lehet tolni, és akkor ugye alá majd, ahogy beszélünk, berakni tényleg ilyen rendes jeleneteket a szerverről, vagy esetleg az építési folyamatokról. Vagy pedig ilyen nagyon epikusra venni a hangvételt, tehát ott vagytok, és akkor, mint ahogy ezeket a nagy ilyen AAA-s játékoknál ezeket az ilyen behind the scenes... A 15 órán keresztül írtuk csak ezt a két sort. Igen, így. Úgy voltunk vele, hogy a legjobb játékot kell megcsinálni, és ebbe beleteszünk mindent, amit lehet. Nem kiméltünk költséget, nem spóroltunk semmit. Igen. És megcsináltuk. Készen lett a saját Minecraft szerve. És akkor bevágni egy ilyet, hogy így hazaérek, így anyukám megölá, hogy jól van, ügyesek vagytok. Mennyi játszani a barátaidra? Ja, és közben mindenki öltönyben meg minden. Ja, igen. A ötleteink nagyon jó. És mivel foglalkozol? Minecraft szerver tulajd vagyok. Olyan hangzik egyébként. Most megyek tőzsdézni. Csak részvényekkel tőzsdézem. Ja. Hanem kockákkal. Sok kicsi kockával. Hát kíváncsi leszek rá nagyon. Én is. Majd teszteljük együtt. Azt tudti. Én majd csak a végeredményre, hogy mennyire jött be a Minecraft az úgy hidegen. Konkrétan nem érdekel, csak az infók róla majd. Igen, engem így nekem így az üzleti és a biznisz vonulata érdekelne, hogy így mit lehet ebből kihozni. De lesznek nagyon jó minigémek, azt majd kipróbálhatod. Meg az nem kérdezteni a Minecrafthoz. Meg a céges struktúra, tehát hogy így hogy szerveződik-e körül. Ez érdekes egyébként ez a része is. Hogy működik. Tehát Minecraft szervert már sokan láttak valószínűleg, de az, hogy hogyan épül fel egy ilyen, milyen infrastruktúra kell hozzá, milyen szervezés, milyen technika, az üzleti modell hogyan épül fel, ez milyen pár hónap múlva ez mennyire megtérülő, vagy inkább csak hobbi, vagy milyen szinten kell üzni ezt az egészet, hogy megtérülő lehessen. Tehát így engem inkább ez a része érdekel. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert mindenki azt hiszi, hogy egy szerver úgy működik, hogy persze elindítod, aztán így megy, de hogy annyi munka van vele, meg annyi olyan dolog, amire soha nem gondolnál. Úgyhogy ebből a szempontból tök érdekes, mert marha jó tapasztalat akármilyen területről. Az biztos. az biztos. Csak hát egy elég zsúfolt piacra kell betörni. Hát nem annyira igazából. Magyarországon nem annyira? Magyarországon nem. A nemzetközi szempontból meg igazából újat kell mutatni. Tehát ez éppen, hogy mert mi tudunk olyan dolgokat csinálni, ami még sehol nincs. Jelenleg nincs kész, de hogy tudjuk, hogy meg tudjuk csinálni, csak rengeteg idő kell hozzá. Tehát olyan dolgokat tényleg meg tudunk csinálni, ami sehol nincs, és ami óriási nagy popularitást tud hozni. És ugye ez az, hogy elég akár egy ilyen szerver részlet, ami tök megfogja játékosokat a másik szerverekkel szemben, és akkor inkább hozzánk jön. Hát meg arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag a fele magyar YouTube-ot így be tudod vonni a promótálásába, ami gyakorlatilag egy akkora helyzeti előnyt jelent, hogy szerintem annak így az értéke felbecsülhetetlen. Ez is olyan igazából a YouTube-ra is ugye mondod, hogy telítettnek tűnik, de hogy rengeteg olyan rész van, ami nincs lefedve, meg hogyha tényleg minőségi dolgot csinálsz, akkor ki tudsz tűnni, és még azt mondanám, hogy ez arányaiban nincs is annyira lefedve, mint a YouTube, úgyhogy szerintem tök jó esélyek vannak rá. Jó van. Az mondjuk engem meglep, hogy nincs lefedve, tehát hogy így nem... Rengeteg munka, és nagyon, nagyon komoly munka. Mert tényleg más se hallok így a neten, csak hogy XY-nak, Pistikének, Józsikának ilyen-olyan Minecraft szerver van, gyere a Minecraft szerveremre, persze. Mondd be a szerverem nevét, meg ilyenek. Tehát ez pont olyan, nem szeretnék senkit színni, de ez pont olyan, mint amikor mondjuk egy kisiskolás, egy 8 éves próbál felvenni valami videót, és felrak YouTube-ra, hogy a barátai meg tudják nézni. Tehát, hogy ez nem olyan, ami ténylegesen kimegy nagy piacra, és tömegeket vonz. Jaja, de... Ez is óriási nagy különbség. Pont emiatt így nagyon tele van úgymond szemetelve ez a szegmens, de igen, ha valaki jön, és valami tényleg használhatót, korrekt, vállalható minőségbe kirak az embereknek, akkor az azért elég nagy ez a terv. Mondja, hogy a YouTube-on is ez van. Technikailag ez van egyébként. Tehát ez egyébként ilyen. Én egyébként a YouTube-on az utóbbi időben legalábbis így gameplay, tehát ilyen videójátékos csatornáknál azt figyeltem meg, hogy az a legkifizetődőbb az esetek túlnyomó többségében, hogyha az ember rááll egy vagy kettő darab játékra, és akkor orba szájba azt. Igen. És tényleg ez a durva egyébként, ezt már Sirius is mondta szerintem egy pár hete, hogy igazából az úgy hardline vett minőség nem is annyira számít, mert mondjuk ha összeraksz egy nagyon jó, mondjuk nem tudom, kritikát egy játékról, ahol szépen összevágod a jeleneteket, bemutatsz mindent, elmondod, kiírod szépen a képernyőre, azzal fény évekkel több munka, mint hogyha leülsz, játszol, nem is kell megvágni, csak egyből lerenderelet kb. Ha valami kell, akkor kivágod belőle. Pontosan. És lehet, hogy több ember fogja megnézni egyszerűen, csak simán játszol. Tehát ahhoz valami nagyon durván jó téma, jó témájú játékkel, meg jól összevágva, meg egy nagyon clickbait thumbnail, hogy egy olyan videód, amiben sok munkád van, szignifikánsan több nézőre tegyen szert. Mert egyszerűen az emberek ugyanúgy azt a videót, amit fél óra alatt, x idő alatt kifosol magadból, és azt, amin mondjuk két hetet kotlottál, és így beletetted szívedet, lelkedet, ugyanúgy mind a kettőt így klik, megnézi valameddig, és akkor tovább kattint, és így jöhet a következő. És igazániból erre jöttem rá így az utóbbi időszakban, hogy így leértékelődött úgymond a tartalmaknak az értéket. Ó, ez most nagyon értelmes mondat volt, de így inflálódott az egész. Tehát még mondjuk pár évvel ezelőtt valaki talált egy magyar nyelvű videót, akkor úristen, ez magyarul van, te gyere, nézd már ide. Most meg már ugye van rendesen tartalom minőség, és most már az emberek hozzászoktak, elvárják, ez az alap, és sok-sok néznivaló is van ráadásul, és akkor így nézik, élvezik, nézik, de nincs már olyan súlya az egésznek, mint volt. És ez valahol törvényszerű is, csak hát így ez azt jelenti, hogy nagyon elaprózódik a minden. De ez egyébként mindenhol így van, most ez csatornát, akit mondtam, aki a tudományos szemszögből elemzi a játékokat, Overwatch téren is egyébként van például, hogy Genji-nek a képességét kielemzi, és ilyen elmebettek, hogy miket kihoz. Tehát például, hogyha ugye dupla ugrani akarnál, akkor ez a valóságban elég sokféle fizikai tény miatt nem lehetséges, de mondjuk lehetne úgy, hogy olyan erőt fejt ki, hogy összenyomja olyan szinten a levegő molekulákat, hogy szilárdként tud róla tovább ugrani, vagy van valami rakétacipője, meg ilyeneket leellemzett, hogy egyébként ez hogy működne. És ilyen videót egy 20 percen keresztül elemzi ezeket a valóságban, és halálra szakadom magam rajta. A lényeg, hogy ezeket megnézik neki mondjuk ilyen 1,5-2 millióan, és megnéztem, hogy ezen kívül foglalkozik a csatornáján, sima gameplay, azt megnézik 3 millióan, és így miért? Ezekkel a videókkal volt az egyik, az a melyes videó volt, hogy elkezdte boncolgatni, mely ugye le tudja fogyasztani egy ilyen kis, ki tudja lőni ilyen nem projektálként, hanem ilyen beamként a fegyveréből, és pár másodperc alatt megfogyasztja a adott célpontot, és elkezdte elemezgetni, ez a valóságban mennyire lehetetlen, és hogyha megpróbálnál valakit lefogyasztani, az mennyire beteg és mennyire durva, gyakorlatilag tudományos géniusz, hogy egy ilyen dolgot ki tud találni. És mondta, tehát így a csávó végigvezett, tudod, voltak benne ilyen részek, amikor nagyon gyorsan beszél, és így pörögnek a tudományos lapok, hogy ezt innen szedte, onnan szedte, ezt innen logikázta ki, ezt meg onnan, és így nézted, hogy egyébként nem tudom, milyen egyetemi meg doktori tanulmányokat olvasott ahhoz, hogy ezt így le tudja vezetni, és ahhoz képest senki nem nézi meg, mint egy sima gameplayt. Zseni, ezt nézzétek meg mindenképpen ezt a pár videót, mert ki ez a csatorna? Óriási. Ellinkelem nektek. Mondd be nyugodtan, mert... Shoddycast, S-H-O-D-D-Y-cast. Csak egy ilyen pár science videója van, egy külön playlistje a Science, The Science címen 19, a többi videója meg gameplay. De egyébként egy-két játékról van neki, van például ugye a Pokémonról is, meg Falloutról, Halo-ról, ilyenekről, de engem az Overwatch-osok nagyon megfogtak. Ja, én a Game Theory-t nézem, de tehát én nagyon bírom ezt, amikor próbálnak a videójátékokból kihozni olyan értelmi kontentet, tehát amikor így a tudományról próbálnak beszélni, hogy mi lenne, ha ez a valóságban tényleg működne, vagy lehet, hogy működik is a valóságban az, ami a videójátékban működik, vagy így ilyen mögöttes mechanikák, hogy áll össze, tehát egy nagyon sok jó dolgot lehet ebből kihozni. Ja, most például a Mirror's Edge-ről volt egy videója, és így végig számolgatt, hogy egyébként úgy, ahogy a Mirror's Edge-es karakter mozog, az egy teljesen reális dolog, és még csak nem is olyan durván megerőlt. Tehát azt mondta, hogy egy normális atlétát, nem is kell ilyen durván arcnak lenni, hanem egy normális fitségű atlét, azt simán meg tudná csinálni. Na jó, de hát a Mirror's Edge-nél ott konkrétan megfogtak egy-két pár körös emberkét, és motion capture-rel csapatták. Tehát ott minden mozdulat az valós mozdulat. Tehát ha nem lehetne megcsinálni, az lenne a gáz igazán. De hogy tényleg levezett, hogy lehet a falonfutásokat megcsinálni, meg hogyha mondjuk magasról leugrasz és gördülsz, akkor azzal mennyi impulzus spórolsz meg ilyenek. Nagyon király. Jaja. Hát így mozdulj gamer, ugye. Mirror's Edge. Nem is értem. Egyik playten simán csinálhatnának egyet, hogy odaívnak egy profi párkör csapatot, és akkor ott kicsit megpróbálják így bemozgatni az embereket. Nem, hát nem mondjuk ahhoz szerintem sok, az nagyon sok ilyen előkövetelmény van, hogy tényleg elkezdesz ugrálni egyáltalán. De egyébként egy csomó ilyen tök jó dolgot lehet. Miért, ha van szikla falmászás, akkor egy ilyet is össze lehetne hozni. Nem fog mindenki falon ugrálni. Ez nagyon balesetveszélyes. Igen, jó, igen. Hát nem a legbalesetveszélyesebb, de valami kis akadálypálya és valami, és akkor lenne egy ilyen advanced szekció, ahol így ezt a falon járkálást így megpróbálnak. Igen, ilyen kúzusokba. Belekötnek egy ilyen hámba, és akkor van mondjuk egy rugalmas kötél, a magasabbat tudsz ugrálni, és akkor ilyenekkel. Hát igen, én is láttam olyat, hogy így próbálják oktatni így a párkört ilyen hótkezdő youtubereknek, és valamelyikük így egész ügyesen már így tudott a falon így pár perc után rohangászni. Még nem tudom, mennyi relevanciája van egyébként az ilyen tehát mondjuk a gamer rendezvényeken magának a sportnak, erről van valami statisztika? Mert ugye mindig próbálkoznak, csak nem tudom, hogy ténylegesen mennyi ember megy oda. Én azt gondolom, hogy van, mert egyrészt ugyanúgy játék, másrészt lehet sportot is úgy gamifikálni, hogy az mondjuk az. Hogy azt a videójátékos is élvezze. Itt a Zombirán, az menő. Az menő. Na jó, Zombirán. Ja, letöltöttem a Zombirános futó alkalmazást. Na, mesélj. És kicsit para este 11-kor az olyan utcákban futni vele, ahol egyébként senki nincs, mert hogy ilyen tök elhagyatott az egész. És átéled tökre a sztorit tőle, aha, nem? Tök király. Ja, ez annyi egyébként csak egy ilyen futósabb, ami folyamatosan, nem folyamatosan, de hogy így mesél neked egy sztorit, hogy gyakorlatilag, mint kitölt volna a zombi apokalipsz, és akkor neked futni kell a zombi kerül, meg ilyenek, és akkor ilyen sessionekben néha hallgatod a zenédet, néha mesél valami sztorit, de nagyon király. Én szerintem erről az apról legalább 5-ször meséltem már a kiúkázban. Ez lehet, ja, lehet. Azért ezt, nem igen. Merek nekiállni újra. Hát jó, mivel játszottatok még a héten? Mert hogy Csontinak a listája szerintem kicsit bővebb. Volt szó ja, héten a We Happy Few-ról? Ajjaj! Arról néztem pár videót. Ajjaj! Az... Beszéltetek róla? Ja, nem, csak én beszéltem egy picit, voltál. Hogy fogok vele játszani. Egyedül voltam, ja. És egyedül cube-kasztoltál? Ja, ja. Wow. És mi, a chattel beszélgettél, vagy volt? Nem, mondtam, ami szépen ott a kis fejemben volt, tök és jó. Így monológot lenyomtam, de nem, azt nem hittem, lett rossz. Azt hittem, hogy Simon is itt volt. Nem, én... Nem, a vonat cserben hagyott. De soha nem szoktál Simonnak hívni, ez nagyon tudom. Fura. Direkt csináltad, csak hogy szabadjon. Kattingatsz az orromba? Éppen a streamen. Ja, szóval nem voltam valamiért, mert... Ja, mert pont úgy akartam hazaérni, hogy hétre jövök vonattal, és hát a zseniális MÁV csak nem késett meg itt. Hát csak nem. Hazaérnem, ja. Ja, hát úgyhogy egyedül csapattam, de el voltam. Ez a lényeg. Ez az, igen. Na nézők is el voltak, úgyhogy... Ja, ja van egy témám. Ma délután írt rám az egyik ismerősöm, hogy nem akarlak elkeseríteni, de nézd rá a csatornádra, meg így... Wow, miért? Ne! És így... És fenn volt ott egy videó, amit nem én töltöttem fel, és utána néztem az egésznek, ki data mine-oltunk mindent, amit tudtunk, meg utána néztünk IP-nek mindennek. Aztán csak simán írt a csávó, hogy egyébként ő azért rakta fel ezt a videót, hogy figyelmeztessen arra, hogy egy csomó YouTube felhasználónak a biztonsága nem megfelelő, és hogyha olyan ember törné fel, aki kárt akarna okozni, az kárt okozna. És hogy ő csak azért törte fel egyébként, hogy figyelmeztessen embereket, én meg így, wow, neked erre van időd. De hogy így tök kedves volt, megadta, amit tud arról az emberről, aki tényleg Alexot is feltörte, meg még valakit, és letörölt az összes videójukat, amit nem tudtak visszaszerezni. Szóval ez több emberrel előfordult. És igen, akkor ő gondolt, hogy körbe megy a YouTubereken, és akkor szól mindenkinek, hogy figyeljenek a biztonságra. De egyébként ötletem nincs, hogy tudta feltörni, mert hogy nem használok sehol ugyanolyan jelszót, nem regisztrálok semmi olyan oldalra, ami nem secure, tehát hogy értek hozzá, és hogy nem tudom, hogy a Twitter összekötésből volt valami hack még nyáron. Nincs soha nem volt összekötve Twitter. Ez, nem, mindenre rákeresem, és hogy nekem... Ugyanazzal az e-mail-el használod, nem? Az nem lehet, de az meg nem szabadna átengednie. Ha. Ne, várjál, nem is lehet, hogy Twittert Facebookról használok, nem tudom. Szóval, hogy szóval egyébként rengeteg nőt végéztem, és hogy én szinte mindent kiszoktam védni, és nem tudom, mitől van, de a lényeg, hogy tök kedves volt, mert megadta, amit tud az eredeti hacker csávóról, és akkor hát nekem vannak olyan ismerőseim, akik elég durva arcok, úgyhogy majd belenézünk, hogy mit hogy csinál, de hogy így elég para volt, körülnéztem az activity-n, meg minden, hogy ez az ember, aki bejutott, ő ugye folyamatosan mutatta, hogy milyen eszközökről, hogyan jött, milyen IP-ről, milyen településről, meg volt egy csomó letiltott, ami meg Franciaországból, meg Hollandiából jött, és erről meg direkt figyelmeztetett, hogy a csávó úgy titkosítja az IP-jét, hogy ugye úgy nézzen ki, mint hogyha onnan jönne. Ja, proxizik gondolom. Igen, igen. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, és csinálni is fogok erről egy videót, hogy mindenkit figyelmeztessek, hogy ki tudja, hol volt valami leakelés, vagy ilyesmi, de hogy figyelni kell nagyon a csatornára, mert ugye több ember... Két lépcsős biztonságot kell beaktiválni. Hát igazából az olyan, hogy be van aktiválva, de aki fel akarja törni, annak az mondjuk plusz 10 perc. Mert de miért? A mobil autentikációt hogy játssza ki? Egy óriási támadó felület maga a szolgáltató. Tehát nagyon könnyen el tudja hitetni, hogy ez a te telefonod, és ugye a Google autentikátor az meg egy egyszerű algoritmus alapján generálja a kódodat. Szóval annyira nem biztonságos, de valamelyik hackernek ugye nyilván lehet, hogy az elrettentés, hogy azt még ki kéne fejteni, de aki meg be akar jutni, az azon keresztül is befog. Úgyhogy igazából a legjobb megoldás az, hogyha folyamatosan jelszót változtatgatunk, mert ugye akkor nem tudja brute force-szal kiszedni, hogy tényleg mi az sok idő alatt. Ez kemény. Ja, úgyhogy figyelni kell nagyon, mert ugye, hogyha letörlik a videóit, akkor YouTube nem fog bele nagyon foglalkozni, főleg egy kis magyar csatornánál. De biztos van nekük egy ilyen biztonsági mentésük ilyen helyzetben. Hát valami van, de ugye az a két ember, akinek lekerült, mert az a két ember, akinek lekerült minden videója, nekik például nem sikerült, úgyhogy nem tudom, hogy mi a procedúra. Tudod, hogy kéne. Alex volt az egyik, a másik meg valami, egy ilyen 30 ezer feliratkozó körüli, azt hiszem Minecraftos. Micsoda? Ah, igen, ő. Ja, szóval tudja, hogy kéne, biztos, hogy kéne valami szervermentést. Csak nyilván, tehát, hogy, hogy nekik, érted, szóval, hogy most érted, ha az én csatornáim közül történik valakivel ez, akiért én vagyok a felelős, akkor el tudom intéztetni, de másét nem. Szóval ez azon múlik, hogy, hogy milyen kapcsolatban vagy a YouTube-ban. Igen, igen. Hát elvileg... bármit vissza tudnak állítani. Hát elvileg kell, kell, hogy lehessen. Tehát minden normális IT cégnél azért vannak biztonsági mentések, amiket minimum egy fél évig még őriznek azon túl, hogyha már hivatalosan törölték. Meg letörölték, és, és akkor írsz rá fél órára is nincs meg. Tehát, hogy ezeknek ilyen nyilván meg kell lennie valahol, csak lehet, hogy éppen nem akarnak foglalkozni. De pont egy-két hete olvasta, hogy most már így a YouTube is így megpróbálja szintezni így feliratkozó szám szerint a kedves partnereit, és akkor így minél több feliratkozód van, azt hiszem úgy van, hogy 0-tól 1000, akkor bronz, 1000 és 10000 között akkor ezüst, és 10000 és 100000 fölött meg akkor arany, vagy nem tudom milyen szintű partner vagy, és akkor az aranynál kapott, tehát 100000 feliratkozó után vesznek ténylegesen emberszámba, egy konkrét partner menedzsert kapsz a Google-től, tehát akit már név szerint zaklathatsz, 10000 és 100000 feliratkozó között kapsz rendes e-mailes supportot, akik 24-48 órán belül válaszolnak is neked, gondolom indiaiak, és nem tudom, 1000 vagy 5000, most nem tudom pontosan a határokat, feliratkozónál meg kapsz valamit, tehát így be vannak osztva ilyen sávokra az emberek, hát értelemszerűen 100000-et azt, hogyha eléred, akkor onnantól már kicsit nyugodtabb lehetsz, mert kapsz majd egy rendes e-mail kontaktot, akivel tudsz beszélni ilyen szempontból. Ami egyébként nagyon rendben is van, hiszen azért egy 100000 feliratkozós csatorna már termel annyit, hogy az megérje erősen a Google-nek, hogy ne tűnjön el egyik napról a másikra, csak egy ilyen malőr miatt. Meg hát azt is oldják meg, hogy ne törjék már fel a fiókokat ilyen biztonsági résekkel. De gondolom ezen folyamatosan dolgoznak, hogy ezt így védjék, meg kivédjék. Hát kell is egy ekkora platformon. Hát most volt a VidCon Amerikában pár hete, és ott is kb. Az volt, hogy nem tudom hány videósnak ott a helyszínen hackkelték szét a fiókját, és törölték le az egészet. És nem is hallottam. Hát ez volt konkrétan egy ilyen milliós feliratkozó számú fiókok, és akkor így... Vagy pedig az összes videóját átnevezte a kedves ember, tehát olyan több száz videót arra, hogy az egyesével kellett hogy átnevezni. XY Putyika Mutyika meghekkelt, és ez volt az összes videó címe. Vagy egy reklám, vagy valamelyik weboldalnak. És akkor így, hát most az volt a mázliuk, hogy VidCon, tehát azért a YouTube-tól is, Google-től is ott voltak a szakik, és akkor így látták, hogy ott így sírnak páran a videósok, és akkor oda mentek, és akkor így jó van, oké, fel... telefon, és pár óra múlva már ott volt a fiók, és így el volt intézve, csak hát ott ez így nagyon, nagyon szépen kijött, hogy így feltörtek fiókokat ott is. Na, we happy few, akkor. Na, mesélj! Ezen a, vagy hát a múlt héten nyüstöltem a játékot. Alapvetően azt kell tudni róla, hogy ez egy... random generált pályán játszódó ilyen túlélőjáték szerűség, de viszont a hangulaton és a sztorin nagyon erős fókusz lesz. A hangulat az már most is fantasztikus, tehát ilyen 60-as évek Londont idézi az egész, tehát ilyen eléggé retro, és ilyen nagyon elborult. Tehát a sztori az, hogy történt valami, egy ilyen háború, azt hiszem a németek konkrétan elfoglalták Nagy-Britanniát, és utána Nagy-Britannia visszavágott valami nagyon csúnya dologgal, ami annyira csúnya volt, hogy így el akarnak feledkezni róla, és hát mi máshoz fordulnak, mint a drogokhoz, tehát mindenki szed egy ilyen joy, boldogság nevű pirulát, és akkor attól ilyen minden happy és rózsaszín lesz, és De ezt úgy szedi mindenki, hogy államilag kötelező. Tehát ha nem szeded, akkor így lehet menni a fenébe, vagy pedig hát a kedves közeg az úgy. A zombik, igen. Igen, igen. És a karakterünk az úgy indul, hogy így ő is így éli világát, tehát konkrétan cenzúrázza a sajtóanyagot, a régi ilyen 10-20 évvel ezelőtti újságcikkeket, és minden olyan dolgot, ami valami nem happy, vagy pedig olyan dolog van, ami így ezt az egész rendszert kompromittálná, akkor csak így töröl. És akkor talál egy olyan újságcikket, ahol ő és a bratyója vannak, és akkor így hirtelen így a fejéhez kap, nem veszi be a piruláját, és akkor itt indul a játék. Na most azt kell tudni, hogy ebbe a világba mindenki, aki szedi ezt a vackot, az nagyon nem szereti azt, aki nem szedi. De olyan szinten, hogy rögtön hívják a verőlegényeket, meg szétverik, rátámadnak meg. Tehát annyi elfojtott agresszió és érzelem van ezekben az emberekben, hogy ilyenkor az nagyon hamar kitör a mélyből. És az összes olyan embert, akik pedig nem szedik, vagy egyszerűen rezisztensek erre a joyra, akkor azt így ilyen gettóba kiteszik a városon kívül. És hát mi is így kikerülünk a gettóba, és ott kell kiútat találnunk. Na most itt indul a dolog lényege, egy ilyen random generált pályát kapunk, ahol hát ilyen, tényleg ilyen kis szektorokból áll össze, minden végigjátszásban más és más, és lényegében így több ilyen megoldás is van, ami a sikerhez vezet minden játékban, tehát úgy kell elképzelni, mit tudom én, az egyik játékban át kell menned a hídon, ahogy mondjuk egy ilyen Bobby őriz, tehát brit rendőr, és neki kell mondjuk így beöltöznöd, meg így találni egy boldogság pirulát, és akkor átenged, de az is lehet, hogy a következő játékban meg egy teljesen más mechanika van, tehát kell találni egy ilyen kulcskártyát, meg kell találni egy energiacellát, és akkor avval be kell üzemelned így a kaput, és úgy tudsz átmenni, tehát így többfajta megoldás is van. A játék az nagyon bonyi, illetve nem az, hogy bonyi, nehéz, és nem kiméli az ember. Tehát engem konkrétan az első nekifutásra úgy péppé vertek egy 10 perc alatt, hogy csak így lestem ki a fejemből, és így abszolút semmilyen fogóckodót nem ad a játék szinte. Azt hozzá kell tenni, hogy ez még early access, és hát az emberek többségének talán az lehet benne a probléma, hogy mivel random generált minden egyes alkalommal játék, előfordulhat olyan pálya, hogy úgy rakja neked össze, hogy nagyon nehéz dolgod van, tehát nem találod meg a megfelelő eszközöket, nem találod meg a megfelelő helyszínt, nem tudod merre kell menni hirtelen, és akkor órákon keresztül bolyongsz, és közben persze éhez elszomjazol, meg minden bajod van. De előfordulhat olyan generálás is, hogy így tökre ott van minden kéznél, megtalálod az eszközöket, abból lekraftolod gyorsan, ami kell, és akkor így pikpak megvan az egész. Én nekem volt egy olyan érzés, ami kicsit hasonlít nyomaiban a Binding of Isaac-re. Abból a szempontból, hogy ott is ugye arról szól az egész, hogy így újra-újra nekifut az ember, és akkor meghalsz az esetek túlnyomó többségében, de közben mindig más mutációkat szedsz föl, más szobákat találsz, folyamatosan újabb és újabb részek nyílnak meg a játékból. Ha itt is megcsinálják, hogy a játék ilyen szinten változatos legyen, akkor az nagyon tuti lesz. És mondom, tehát így annyira elborult a játék hangulata, és aztán ilyen több szektor van a játékban. Először ugye ebbe a nyomornegyedbe, a gettóba kezdesz, ahol más ilyen depis emberekkel vagy összezárva, akikkel úgy általában nincs nagy baj, de amikor átmész arra a helyre, ahol a, hogy hívják? Wellington Wells-be, ahol már a Joy függők vannak, ott viszont nagyon keményen meg kell felelned a szabályoknak, tehát nem futkorázhatsz csak úgy, mert akkor így gyanús leszel, akkor így elkezdnek utánad sompolyogni, hogy mi van, és hogyha így bemászol egy abla, akkor kész. Tehát, hogyha bármilyet csinálsz, ami már így nem egy ilyen tisztes polgárhoz illő, a kukába beletúrsz, meg ilyenek, akkor ott jönnek a csendőrök és péppé vernek, tehát így nagyon... Király. És szerintem így nagyon hangulatos lett a játék, jól is néz ki, tényleg azon múlik most már csak minden, hogy milyen sztorit raknak mögé, és mennyi ilyen véletlenszerűen generált pálya elemmel rakják tele. Elméletileg a sztori most így szinte abszolút nincs benne. Az a felvezető prológus... Nem üres nélküle? nem annyira, sztorival még királyabb lenne, én azt mondanám. De tehát a prológus, amit az E3-on levetítettek, az benne van. Tehát a patkánypinnyátás, amikor így bemész egy szobába, ott van egy pinnyáta, azt vágjátok, micsoda? Igen. És ott így megkérnek, hogy te üsd szét, ott, és már épp jössz lefele a szerről, és akkor így rásomsz, és akkor hirtelen így valami piros lötyi jön ki belőle, és akkor ott mindenki így rácuppan a pinnyátára, eszi a cukrot, meg minden, így eltakarod a szemedet így a kezeddel, hogy nézed, hogy mi ez a szizé rajta, és amikor leveszi a karakter a kezét, egy patkány van ott konkrétan. Tehát, hogy ezt váltja ki ez a szer. Tehát azon túl, hogy egy nagyon durva antidepresszáns, elég kemény halucinációkat és ilyen valóságtorzulást is eredményez. Hát jó cucc. Ami nem igaz természetesen, de tehát ilyen felvezetés után még a sztori nincs benne, tehát konkrétan ki is írják, hogy semmi sztori nincs ezt leszámítva, és a bejárható pálya elemeknek, a világnak is kvázi ugye a fele van csak meg, tehát még egyszer ennyi lesz. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, most elkezdtem videókat csinálni róla, úgyhogy a héten valószínűleg nálam ezek fognak következni, és hát jutunk, ameddig jutunk, aztán valószínűleg ez is olyan lesz, hogy hagyok neki majd időt, hogy érjen kicsit, de egy nagyon-nagyon jó játéknak tűnik. Tehát tényleg benne van az érték minden szempontból, mondani valója is van, és hogyha ezt a véletlenszerűen generált történetet jól hozzák tető alá, akkor szerintem egy nagyon király kis játék lesz. Nem azt mondom, hogy Binding of Isaac-et verni fogja, mert ez megint egy másik súlycsoport, de valami nagyon hasonló élményt ki lehetne hozni ebből a játékból, ha jól csinálják. Úgyhogy ez a We Happy Few. Nem tudom, kérdés. Most is meg kell vennem egyszer. Nincs ennyi pénz. Most már igazából átfordultam oda, hogy nem idő nincs ennyi a világon, hogy játszak minden, amivel kéne, hanem pénz nincs annyi, hogy megvegyem az összeset. Nem, nekem idő nincs ennyi játékkal játszani. Nekem hát is idősel, ez mondjuk lehet, hogy tipikusan az a játék, amiről szívesen megnézek egy-két videót. Aha, de igen, hogy így... igen. Hogy úgy érzem, hogy ebbe időt kéne belepakolni, hogy ténylegesen kielvezhessem. Hát, mint a Binding of Isaac, abban is ügyesnek kell lenni, hogy ténylegesen eljuss valahova, úgyhogy... Jó, de azért ez teljesen más, mert azt eljátszod, érted, egy egyetemi előadás közben én azt akkor játszottam mindig. Ezt meg azért nem. Egyetemi előadás közben bármit lehet, ez te, hogy ezt is simán. Ezzel nem. Most így röviden minősítettük az egyetemi oktatás jelenlegi színvonalát is sok esetben. Nem, maga az egyetemi oktatással nincs baj, csak dehogy pár nem. Előadás. Jó, így van baj vele, de hogy baj. Amúgy én szeretem az egyetemi oktatást, de az előadás az más kategória. Szóval ez volt az egyik játék. A Fallout Shelter megy a gépen, az Androidról áthozva. Úgyhogy... Áthoztad az összes adatodat? Hát. Van gépen egy fullos Sheltered már? Van, nem fogok vele játszani, de van, egy videóra még elegendő volt, megmutattam, pimpeltem, megnézték. Hányan? Tényleg, láttam is, hogy kiraktál. Hát lassan 15 ezeren, úgyhogy az teljesen korrekt. Na, tehát akkor így megmutattam az endgame-et. Kb. Az volt a vicces, hogy így mondtam, hogy hát ezt egy éve csinálgatom így hébe-hóba kazuálként, és akkor már jöttek a kommentok, ó, hát én két hét alatt összehoztam, és is? Tehát, hogy mindegy, farokmérekedés megvolt. Amivel viszont játszottam, és úristen, Starbound. Na. Gyakorlatilag az a játék Terraria az űrben. Ó. Nagyon jó, tehát olyan szinten rápörögtem, és az elején úgy indult, hogy így nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mi merre, hogy, meddig, és így elhatároztam, hogy nem fogok wiki oldalt nézni, ameddig csak lehetséges, hogy így magamtól jöjjek rá dolgokra. A Starbound-ra azt kell tudni, hogy nagyjából két évvel ezelőtt jött ki Steam-en Early Access-ben, akkor nagyon sok videós így rácuppant. Aztán, hát nagyon sokan ugyanolyan hirtelen le is cuppantak róla, mert akkor még nem volt annyi minden a játékban, hogy érdekes legyen. de most így kiadták, és az a két év az azt kell, hogy mondjam, teljes mértékben megtérült. És egyébként ugyanaz a Chucklefish készi, adja ki, aki a Stardew Valley-t is, úgyhogy van egy új kedvenc kiadóm, úgy tűnik. Na, a Starbound röviden is tömören oldalnézetes túlélő sandbox játék, tehát ásol, kutatsz, építesz, ami csak a csövön kifér, különféle munkaállomásokat raksz le, amikből craftolsz még dolgokat, hogy még jobb dolgokat tudjál craftolni, a munkaállomásokat fejleszted, ha már van kellő nyersanyag, és az egészet megbolondítják egy véletlenszerűen generált univerzummal. Most azt kell elképzelni, hogy itt nem az van, hogy minden, hogy van egy világod, és akkor abban leásol az aljáig, meg elmész jobb oldalt, elmész bal oldalt nagyon sokat, és akkor nagy világ, és akkor az egészet kiáshatod, építesz egy palotát, hanem ez csak az első bolygó, amin így leszállsz. Felsugárzol az űrhajódra, amit egyébként szintén lehet majd bővíteni, csak arra még nem jöttem rá, hogyan, és elmész egy másik bolygóra. A másik bolygón leszállsz, és ott egy teljesen más világ van, tehát van sivatag bolygó, vízi bolygó, szavanna bolygó, idegen bolygó, toxikus bolygó, jégbolygó, tűzbolygó, lávabolygó, kiskutyám bolygó, tehát így olyan durva, és az egészet így random pakolja össze, és olyan szinten, hogy a bolygókon az élőlények egy jó része is ilyen különféle elemekből így véletlenszerűen van összemixálva. Tehát vannak ilyen fix mobok, amik így meg vannak csinálva, de van csomó olyan, amit akkor te ott látsz először, és így azelőtt senki nem látta valószínűleg a világon. És ez annyira durva, és mondom, tehát így a nap, és ez csak egy naprendszer, egy másik bolygó, aztán átmehetsz másik naprendszerbe, több naprendszer típus van, és így fokozatosan építi föl az egészet a játék, hogy a kezdő csillag az egy ilyen kis sima csillag, nincsen semmi para a bolygókon, akkor a következő az már egy nagyobb csillag, ott már keményebb lények vannak a bolygókon, meg ritkább nyersanyagok, de ott még így boldogulsz, aztán jön a radioaktív csillag, oda már kell felszerelés, hogy ne dögölj meg sugárzásba, aztán jönnek a fagyos csillagok, amik konkrétan hideget sugároznak, és akkor ott meg a bolygón ilyen fagyvédőkkel, és végül jönnek az ilyen nagyon durva ilyen tüzes csillagok, ahol meg már hővédő, tehát hogy ne süljél meg, olyan felszerelés kell. Van olyan bolygó, ami vaksötét van, tehát oda így világító felszereléssel kell menni. A bolygóknak a holdjáról tudsz üzemanyagot szedni az űrhajódba, és tudsz kolóniákat csinálni a bolygódon, és a kolóniába ilyen telepeseket toborozni, akik nem csak hogy beköltöznek, de több különböző faj jöhet össze attól függően, hogy milyen elemekből épített föl a bázisodat. Tehát ha mondjuk a madáremberektől csaklizol cuccokat, és azokat épített be a bázisodba, akkor elkezdenek majd jönni a madáremberek szépen, a telepeseidnek akár lehetnek funkciók, tehát én eddig kereskedővel találkoztam meg, katonával, tehát akkor ott védi a bázisodat a lényektől, de azt hiszem még lehet másmilyen is, és ezektől adót is szedhetsz ráadásul, tehát ilyen kolónia management. Azt nem tudom, de az még nincs benne, de ha ezt beleteszik egy későbbi update-be, hogy mondjuk így románcot lehessen kezdeményezni a telepesekkel, akkor konkrétan még a Mass Effect-et is oda veri a játék, tehát annyi minden van ebben, és 13 euró pofább leszakad. Nagyon királyon hangzik. Igen, és a bolygós dolog ez. Igen. És van meg több játékos. Igen. Van több játékos mód, tehát hogy egyszerre négyen mentek és kalandoztok. És ugyanazt építitek? Vagy aha. Tehát közösen hajók, űrhajóztok, és a bolygók között lehet teleport kapukat is majd létesíteni, és akkor már az van, hogy nem űrhajózol, hanem csak ott a teleport kapszula, és akkor így átsugárzás, és így süty, ott vagy a másik bolygódon, és tényleg annyira organikusan tevődik össze ez az egész játék, annyi tartalom van benne, és hogyha ez is ugyanolyan lesz, mint a Terraria, tehát, hogy így éveken keresztül érkeznek hozzá ingyenesen a tartalmak, amiket utána később egy Steam leértékelés kapcsán ilyen 2-3 euróért vehetsz meg, az így egyszerűen brutális. Tehát ebben az évben konkrétan sorba jöttek nekem olyan játékok, hogy így azt kell, hogy mondjam, hogy én érzem kellemetlenül magamat, hogy ezért csak ennyit kell fizetni. Tehát ott van a Stardew Valley, ott van a Rimworld, ott van a Factorio, aztán most itt van a Starbound. Ez a négy játék konkrétan eddig mind egytől egyik, független attól, hogy a Factorio és a Rimworld az még Early Access. Annyira jók már jelenlegi formájukban, és annyira tartalmasak, hogy gyakorlatilag évekre akár lekötheti az embereket. Főleg, hogyha kapják az update-eket rendesen, már pedig előzősebb szerint fogják kapni. Úgyhogy nekem nagyon bejön most a Starbound. Egyébként Ecto Terrariának néz ki maga a mászkálós része, de tök király. Azt lehetek, hogy nagyon szeretem, úgyhogy tök király. Tehát míg a Terraria az inkább ilyen fantasy vonalon mozog, addig a Starbound az meg a sci-fi, amit én személy szerint így nagyon csípek. És hát én nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy No Man's Sky, csak indie-be. És ha a No Man's Sky valami ilyet hoz, csak szebb grafikával, akkor az király, ha hozni fog ilyet. Ez a nagy kérdés. Ha már így szóba került, mikor jelenik meg a No Man's Sky? 9-én konzolra, mármint PS4-re, és 12-én jön a Steam-es verzió, amit egy pár nappal csúsztattak. Igen. Szerencsétleneket egyébként, tehát az utóbbi időben a két ilyen hír az volt kb., hogy beperelték őket a Sky név használataiat, mert hogy valamelyik cég ez ugye így levédette az ég szót, és akkor ne adjatok már ki egy olyan játékot, amiben nevében benne vagy Sky. Nonsense. Aztán volt most egy olyan para, hogy az a formula, amit használ a játék a véletlenszerűen generált pályák és univerzumok megalkotására, az is már jogvédett. Tehát van erre valami levédetett ilyen szuper formula, amit így még a 2000-es évek elején valami cég, ilyen tudós, kutató cég csinált meg, és akkor ott is volt valami, de ők így nem genyóskodtak, csak így mondták, hogy hát adjátok ki a játékot, csak erről beszéljünk, tehát azok még rendesek voltak, általában az se valid annyira. Szóval így azt a játékot elég sok ág húzta így az elmúlt években. Másfél éve a stúdiót elöntötte egy árvíz, tehát az is... Ez király. Igen, hogy így reméljük, most már akkor megjelenik lassan. Tényleg illene, igen. Most egyébként a legújabb agymenés, hogy valami emberke valami bődületesen sok pénzt fizetett azért, hogy megjelenés előtt meglegyen neki a No Man's Sky, és játszik vele. És ez az emberke azt nyilatkozta, hogy így hát kirakott róla pár nagyon rövid videót, de hogy így nem akarja elspoilerezni. Most olvastam pont valamit, hogy ki vannak akadva valami leak miatt. Igen, ez lesz egy nagy cím volt ez? Ez lesz és az. És mit mondott róla? Mondott róla bármi érdemleges? Hát azt, hogy jó, tehát aki rákölt, mit tudom én, 1,5 millió forintot, hogy játszom pár héttel korábban egy játékkal, az nem fogja azt mondani, hogy nem érte meg. Ja, igen, ha Sirius gazdag lenne ebből a YouTube bizniszből, ő is ráköltött volna 1,5 milliót, hogy játszasson vele. Yeah. Tehát ő így azt mondja, hogy ő így abszolút meg van elégedve, meg élvezi a dolgot. Arról nem esik szó továbbra se, hogy így a játék így tartalmilag, meg játékmenetben mit tud. Annyit tudunk róla, hogy az az ember, aki ráköltött egy kisebb vagyont, az jól érzi magát vele. Ez az, amit tudunk. És nem akarja elspoilerezni nekünk a játékot. Én továbbra is azt mondanám, hogy aki nem akar rá mindenképp kiadni 10 000 forintot, azt várjon meg egy picit, legalább az első napig, hogy így mit mondanak róla azok az emberek, akik úgy beletesznek úgy hirtelen 8-10 órát. Igen. Igen, ez nem egy olcsó játék lesz. Nem. Azt tuti. Vissza kell hozni valahogy ezt a sok fejlesztési pénzt. Az árvizet, meg a sok perköltséget. Igen. Ja, hát én tényleg nagyon drukkolok neki, de nagyon félek attól, hogy megveszem a játékot, mert ebből valószínűleg nem fogok promókopit kapni, és nem fogja azt hozni, mint mondjuk egy 13 eurós Starbound. Tehát, hogy így ott van, szép lesz, 4-5-8-10 óráig, és akkor utána így... Azért csak nem. Ennél többet kell nyújtani a 60 euróért. Igen, főleg, hogy ilyen sokat dolgoztak fel, akkor rengeteget kell nyújtania. Igen. Meg... Legalább, mint az Overwatch. Az Overwatchban életek vesznek el. A No Man's Sky-nál ugye az a legnagyobb probléma, hogy az emberek még a mai napig nem tudják, hogy mire számíthatnak vele kapcsolatban, ami szerintem egy elég nagy baj. Tehát most így azt mondják, hogy felfedezés. És akkor most felfedezek bolygókat, de jó, és akkor tényleg el fogok benne veszni, mert ha már az 50. bolygón megyek le, és követ török, fát vágok, és akkor fel az űrhajomra megyek a következőmre, az egy idő, ez elég hamar nagyon repetitívvé válhat. Függetlenül attól, hogy tényleg ott generálja le azt a bolygót, és az a bolygó tényleg akkora, mint egy valós planéta, és annyi tartalom van benne, de ha nem fogja ez így hosszú távon lekötni az embereket, az emberek többségét, akkor konkrétan a játék azt bukta el, ami a legfontosabb lett volna. Igen, tehát abból a szempontból tök jó, hogy nincs sok info róla, hogy nem lesz túl hype-olva, viszont... Ó, az már túl van hype-olva. Jó, menj meg anélkül is, de hogy 60 euró meg nagyon sok azért, hogy igazából kb. Nem tudod, mi az, amit kapni fogsz. Úgyhogy ezért lehet, hogy sok ember nem fogja megvenni, hanem majd megnézzük, hogy milyen aztán utána. Hát már hetek óta vezeti a Steam-es eladásokat, úgyhogy ezt a vonatot is már lekéstük, tehát a hype vonat, meg a sokan előre vásárolták vonat, azok már régen elfutottak az állomásról. Ez kb. Minden játékkal így van, ami úgy komolyabbat próbál nyújtani. Ja, hát én nagyon-nagyon drukkolok neki, de továbbra is azt mondom, hogy aki még nem vette meg, az már bírja ki ezt a másfél hetet, cirka, ja, annyi van hátra. Úgy se lehet dobozosan kapni, tehát nincs az, hogy lemaradok az extra deluxe collector edition szoboskán. Egyáltalán ezt csak digitális verzióban láttam eddig, tehát dobozos verziót sehol se láttam, ami egyébként nincsen gond, de tehát ez azt is jelenti, hogy nincsen az, hogy Magyarországon egy pár ezer forinttal olcsóbb a dobozos verzió. Meg most már Magyarországon is a dobozos verziók is felzárkóztak az online verziók árához. Ami egyébként kérdőjel, mert tényleg ott a doboznál még ugye megfizetsz egy fizikai produktumot. Rosszabb esetben csak a doboz, jobb esetben még van benne valami kis cucc. De tényleg egy digitális verzió. Fizeted azt, hogy a félvilágon átszállítsák, és közben ki tudja hány növényt elpusztítsanak. Igen. Stb. Én mondjuk abszolút legitimálom azt, hogyha pár éven belül azt mondják, hogy csak a Collector's Edition-ök lesznek fizikailag kaphatók, de abban viszont lesz matéria. Hát abban kell is, igen. És minden más az digitális. Már hogy amúgy tök fölösleges most már igazából CD-ket, a Collector's Edition-ben legyen szép doboz, ilyen. Meg szép loot, aztán annak plusz értéke van úgy. Ja, abszolút fölösleges. Van benne lézer. Menő. Ja, a fegyverek is, tehát mindent így véletlenszerűen generál, sorsol a játék. Meg. Az is nagyon tetszik, hogy a felszerelésedet azt úgy oldod meg, hogy van egy hátizsákod, az biztosítja, hogy milyen környezetben tudsz túlélni, meg vannak olyan hátizsákok, amik mondjuk fényt adnak, tehát így világítanak. Van egy kalap, van egy jacky, és van egy nadrág. Ez a három dolog, és mindegyiknek van egy ilyen kozmetikai szlotja, tehát ha neked nem tetszik az a felszerelés, aminek a statjai jók, de maga a felszerelés ocsmányul néz ki a karaktereden, akkor simán megcsinálod, hogy a korábbi felszerelésedet így a kozmetikai szlotba rakod, és akkor annak a skinjét kapja meg bármelyik cucc. Egyébként halálvéletlenül ezt nem a Terraria készítői csinálják, mert hogy amikor a Terraria fejlesztését befejezték, akkor ők ugye elkezdtek dolgozni egy másik játékon, ami nagyon hasonlított rá, és simán el tudom képzelni, hogy ez volt az, és ez nőtt ki magát belőle. Na mindjárt, ezt megnézem, ezt sajnos nem tudom így fejből. Szégyen, gyalázat. Nem ugyanazok a fejlesztők. Nem, a Relogic csinálja a Terrariát. Akkor elkezdtek valami másikat fejleszteni. A Pixel Piracy-t. A Pixel Piracy-t csinálják a Terrariások. Arról se hallottam, akkor nem lehet annyira sikeres. A Starboundot pedig a... csak Chucklefish-t írnak, fejlesztőt nem. Aha. De nem baj, a Chucklefish-t szeretjük. A Stardew Valley óta. Meg a Chucklefish adta ki a Risk of Rain-t. Na, az se egy rossz játék. Ja, ők így nagyon rámentek erre a pixeles témára, de ezek abszolút jók. Tehát a Stardew Valley-nek is, a Starboundnak is olyan jó hangulata van. Tehát már csak azért is így elveszik benne az ember, mert ilyen kis zen az egész. Aha. Ja, és nem mellesleg van a játékban egy nagyjából olyan 200 órára tehető sztori is, hogyha valaki azzal akar foglalkozni, akkor ott van. Az nagyon sok. Nagyon, de ebben benne van az, hogy nagyon sokat kell azért dolgoznod, hogy egy idő után eljussál oda, ahova kell. De alapvetően így kegyetlen, és mondom 13 euró. 14. Ez elég barátságosan hangzik. Ja, utána olvastam, hogy semmi köze nincs a Terraria fejlesztőihez, úgyhogy tök jó. Ez Early Access? Vagy nem. Ez már valami komoly dolog? A Starbound az kijött. Tehát ez most idáig volt Early Access, 2 évig. Én emlékszem, nagyon sokáig szemezgettem vele, aztán mégse vettem meg nem fizettem be rá, aztán így teljesen el is ment a tudatomból, aztán most kijött, megnéztem a videót belőle, mondom, ej, ez nem néz ki rosszul, akkor próbáljuk ki, és nem bántam meg. Tehát jelen pillanatban most nézem, mikor vettem meg, múlt hét ilyen kedszerda tájéken, azóta 21 órán van benne. Azt mondjuk kemény. És még mindig csak a felszínt karistolgatom a játékból, tehát. Ezt is lehet meg fogom venni. Az a baj, hogy most annyi játék van, amivel játszani is akarok, meg videózni is akarok belőle, de tényleg nincs az idő, de ez nagyon jól néz ki. Meg imádtam a Terráriát, úgyhogy... És ezt lehet csapatba tolni. Az elég cool, hogy most, de egyébként ez most már annyira triviális dolognak tűnik mostanában, de hogy rengeteg játékban nincs benne, ami benne kéne. Úgyhogy ez tök jó, hogy ebbe is van legalább. Ja, úgyhogy esetleg majd egyszer egy ilyen kollabot simán tolhatnánk, hogy... Uh-huh. Egy Q-Cast izélt. Emlékszem, annó coveriek toltak valami ilyesmit a Starbanddal. A podcast igen, tényleg. Én onnan láttam először. Ez már nagyon régen volt. Hát nagyon, 2 éve kb. Amikor kijött a játék. De ilyet végén simán csináltunk. Mert hogy a négy fő az pont jó a legtöbb játékhoz, úgyhogy simán toltunk ilyeneket. Ja, úgyhogy én úgy ezzel ütöttem el az időt. Nem hiába. Mi meg embereket néztünk meghalni egy címért. Ja, nem halt meg senki, és ezzel nem viccelődünk, mert a budapesti... Ja, igen. Az Iron Man. Meg egyébként megszoktak. Tehát a budapesti csak fél táv volt, de ott egyébként megszoktak. Hát mondta Vicky is, hogy lefutott a barátja a 40 kilométeres maratont. Hát a maraton ugye eleve úgy indult, hogy ott ugye meghalta, elmondta a futár az üzenetet, és ott helybe kilelte a lelkét. Tehát az tényleg nagyon nagy táv, 40 kilométer. Tehát, de nem is, azt a 42 kilométer futás előtt lebiciklizett 180-at, meg leugrott 80-at. Tehát, hogy tulajdonképpen még időben is kevesebb, mint a fele volt a futás. Hát igen, meg, de hogy ezek a dolgok magukban bőven elegek egy normál embernek, nem egymás után. Hát ez teljesítmény, tehát ez megemelem. Nem, ez elmebetegség. Az, mert már tavaly is volt. Igen. Tehát ez elmebetegség. Van még valamilyen nagyon brutális, ez a kinizsis 100, vagy nem tudom, az, hogy egy nap 100 kilométert kell. Bár nem tudsz olyat mondani egyébként, amire ne gondolt, majd azon is volt, utána láttad volna. Nem tudom mennyire publikus, hogy a halálra hőtt. Az 22 óra alatt csinálták meg. A 100 kilométer gyaloglás, éjjel is a sötétben, az erdőben, a nem úton, mit tudom én. Tehát, hogy... Utána konkrétan seggen csúszva jöttek le a lépcsőn. Igen. Tehát, hogy ez olyan, hogy... Úgyhogy van ez így. Jövőre meg megy a Mount Everestre. Hogyne menne. Igazából mi, tehát, hogy mondják, hogy a gamereknek nincs élete, nekik nincs életük, mert annyit sportolnak. Egyébként egyik, mondj csak. Veszélyes, mert tehát a sportolók azért halnak meg általában, mert túlhajtják magukat. És akkor ilyen 20 évesen kap egy infarktust. Hát igen, az is, aki most itt Budapesten a feltávon meghalt. 200 méterrel a cél előtt. 30 alatti volt szerintem. Ó, baszki. Nem tudom pontosan. De nekem is most osztálytársam, vagy volt osztálytársam, kérdezgetett egy csomó mindent, és akkor mondtam, hogy itt egyébként felnőtt férfiak sírnak meg, esnek össze, és úgy mondta, hogy Hű, hát lehet, hogy eddig tök jól hangzott, de lehet, hogy nem erőltetné, és így érezsz, hogy ez amúgy egészséges. Mondom, hogy lenne egészséges? Igen, nem tehát az. Ez már a ló túloldala. A szervezet nem erre van kitalálva. A féltáv az határeset, mert hogy nem egészséges, de hogy nem káros, igen, de ez egyértelműen káros. Javán, igen. Igen, ez inkább egy ilyen bizonyítás már, hogy meg hát tudom csinálni. Hát ez akaraterő egyébként, tehát az utolsó akaraterő próba. Az utolsó 20 kilométer mindenki azt mondja, hogy az már csak szellemi kihívás, mert ott már akármilyen fit vagy a szervezet, nem bírja. Igen, úgyhogy de erre azért nem keveset kell készülni, tehát olyan erőlétben kell legyen a tested, hogy tehát vannak olyanok, akik ilyen fél év, 20, év felkészülés. 26 éves csinálják minden évben, hát ezek konkrétan a fél életük arra megy el, hogy készülnek rá. Ja. Volt valakinek a fején GoPro, vagy ilyesmi? Na, hát azt a súlyt pluszba cipelni. Hát számít. Pedig nagyon sokat számít. Ez. De egyébként van. Igen, emberek azért vesznek másfél milliós bicikliket, mert hogy egy kilóval könnyebb. Igen. Hát ott tényleg ilyen 30-as átlagokat kell biciklizni ahhoz, hogy beér sötétedés előtt. 30 fölöttieket, azt meg akármivel nem lehet, úgyhogy Money. Nagyon drága. Tuti. Hát de egyébként nagyon sok fotós volt kint, tehát tök jó képek készülnek. Meg videó is lesz biztos. Ja, azt mondjuk megnézném, hogy aki ezt így esetleg végig felvette, az így hogy ez így milyen ebből a szemszögből. Nem is nagyon tudod felvenni egészen, tehát arra nagyon kell készülni, mert azért ezt átlag a legjobb ember csinálta meg 8,5 óra igen alatt. Tehát nincs az a kamera vagy bármi, ami annyit végig bír. Meg a nagy része igazából, hát talán a futás, ahol a nézők ott vannak két oldalt, sokan lehet az izgi, de igazából a biciklibe így megy. Igen, mész. És így megy. És rengeteget megy. Ja, hát mondom, én leborulok azok előtt, az emberek előtt, akik ezt tudják teljesíteni, és így elgondolkodom azon, hogy vajon ez nekem menne, ha így tényleg oda tenném magam, és készülnék rá. Hát minden. Elvileg, igen, ez elvileg mindenkinek menne, csak rengeteg kérdése, hogy mennyit készülsz rá, meg szellem. De jó lenne, ha én ezt megbírnám csinálni, inkább ez a helyes hozzáállás a részemről. Mondjuk ez tök jellemző egyébként, ahogy látom, hogy ahogy az idős, tehát mondjuk 30 év fölött, amikor az ember rájön, hogy valamit kezdeni kéne az életével, akkor elkezd egy ilyenre készülni. De hogy nagyon, nagyon durva, mennyien vannak egyébként, meg hogy milyen emberek mennek el. 70 felettiek. Van 70 feletti. Gyűjtést rendeztek, az tök király volt. Gyűjtést rendeztek neki, hogy ha valahova, azt hiszem Ausztráliába hívták féltávra nemzetközi versenyre, 70 év fölötti, és összegyűjtötték ott neki, illetve elkezdték összegyűjteni neki ott a pénzt a repjegyre, meg ilyenekre, és nem tudom, hogy gyűjt össze, de hogy tök jó volt. 70 év fölötti. És letolta az egészet, vagy? Voltak többen 70 év felettiek, akik megcsinálták. Mindig vannak 5 éves kor bracketek vannak, és akkor van ugye összesített helyezés, meg a korcsoportos helyezések, és abban látod mindig, hogy kb. Hogy állnak. Ja, úgyhogy ez is egy kemény dolog. Hát ez tuti. Ez a sport. És igen, drágább, mint a gémelés. Okoz, mint a videójátékok. Igen. Amúgy valaki írta, a gémelés drága, és igen, a sport drágább, mint a gémelés. Ráadásul egy sportnál azért fizikai függőség is kialakul. Igen, nem igen. Nem csak mentális, meg nem tudom, pszichológiai. Hát olyan, főleg, hogyha ilyen testépítésre kezdünk el gondolni, ott aztán tényleg van minden. Tehát a doppingtól kezdve egészen ugye tehát ők is így nagyon pszichológiailag rá tudnak azért pörögni erre, meg hát testképzavar, mint atom. Igen, nekem van testépítő ismerősöm, 15 évvel idősebb néz ki, mint amennyi. Ja, szóval de a sportot is csak okosan érdemes űzni, mint mindent az életbe, tehát szélsőségektől mentesen. Pont legutóbb beszélgettünk, hogy milyen jó lesz a mi generációnk, amikor nyugdíjasok, mikor olyan gazdagok leszünk, hogy öregkorunkra majd meg tudunk élni a pénzből, amit megspóroltunk, átfogalmaztam megfelelően. Szóval majd öregkorunkban, amikor nem kell dolgozni, akkor tök jó lesz, mert így le tudunk ülni gémelni. Meg így lesz egy csomó minden, mert el tudjuk tölteni az időnket. Mostanában megnézzük, hogy egyébként egy csomó idős nem találja a helyét a világban, és nem tudja, mit kezdje magával, mi nekünk tök jó lesz, mi el leszünk, és gémelünk, meg ilyenek. Hát jobb esetben, de... Tehát ha már megéltél egy bizonyos kort, addig annyit változhatsz, hogy tényleg az is lehet, hogy totál kiég az ember, az is lehet, hogy már minden iránt elveszíti az érdeklődését, vagy... Tehát simán előfordulhat, hogy egyik pillanatról a másik nem foglak érdekelni a videójátékok. Mert már minek? Már láttam mindent. Már játszottál mindenben. Vagy egyszerűen már képzeld el, milyen játékok lesznek 40 év, 50 év múlva. Hát ebbe lehet bízni. Ebbe lehet bízni, de... Akkor már érted, azt lesz a játék, hogy a HoloLens-zel a fejeden kell futni a zombik elől, és már nem fogsz tudni futni addigra. Hát de nyilván lesz majd olyan, mint a Sword Art Online-ba. Felveszed a fejedre, lefekszel az ágyra, aztán 20 éves vagy újra. És mi megy ott a HoloLens alatt? 20 évesnek érzed magad? Ja. Na, hát akkor így szerintem ma estére hogy elég termékenyek voltunk. Volt egy óra Pokémon majdnem. Jövő héten lesz jó témánk. Ja, a szerver? Igen, addig meg figyeljétek már, hogyha hamarabb lesz dolog, akkor majd lesz a csatornámon róla tartalom. Jó, akkor ez lett volna a kérdés, hogy bármi terv... Hát nekem ez lesz majd. Mondta a kollégám, hogy ugye tudod, hogy neked, múlt héten mondta, hogy jövő héten, tudod, hogy neked ezen a héten videókat kell gyártanom? Mondom, hát ha lesz miről, akkor nagyon szívesen gyártom. Bezárnak a pincébe, és addig nem kapsz kaját. Az, hogy kijössz, az nem is kérdés, hogy nem jöhetsz ki. Tehát nem kapsz kaját, meg nem cserélik az ágytálat, amíg nincs neki videó. Nézi a videókor, addig nem jöhetsz ki. Hát a Minecraft szerver tulajok élete nem csak játék és mese. De hát, hogyha ebből akartok majd megélni 70 évesen, akkor azért tenni kell most, ma. Egyébként 70 évesen YouTube-ozni, azt rengetegen néznék, tuti. Van pár idősebb YouTube-os, tudtommal, vannak nézőik is. Mi ebben növünk fel? Ezért a Retrosokon volt egy olyan, hogy nagyanyó vlogot akarok. Nagyanyó vlogot, és akkor így sziasztok, bogyókáim, olyat kötöttem ma, és elugrottam a nagy banyatankommal a szupermarketbe, képzeljétek a Szulejmánba, mi volt, aztán így menne, szerintem simán néznék az embereken úgy. Hát valóságsónak tényleg, tehát amiket a tévében néznek, ahhoz képest YouTube-on bármit lehetne tolni, ami populáris lenne. Ja, de tehát nem feltétlenül most, de ha tényleg eltelik némi idő, simán elképzelhetőnek tartom, hogy sok idős ember így adja majd. Tehát most is van ilyen, de akkor már az még elterjedtebb lesz, hogy így adják át a tudást, tapasztalatot, meg mindent így videón, online, bármilyen formában, és az jó, ha valaki megtalálja őket, és hasznosnak ítéli meg. Na, mi viszont ma estére már nem adunk át mást, ha minden igaz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a CubeCast 48. adása. Jövő héten, ha minden jól megy, akkor Sirius is velünk tart majd. És hát köszönjük szépen a moderátoroknak is kitartó munkásságokat, mert tényleg nélkületek, hát hogy is mondjam, meg lennénk lőve picit. Igen, valakinek figyelnie kéne a csetet, mi abban nem vagyunk jók. Én figyelem, de tényleg nagyon sokat segít az, és ezt nem győzöm kihangsúlyozni, hogy ott így beírtok dolgokat, meg próbáltok segíteni az embereknek, és tényleg ez nagyon jó. Meg Fodor Mártonnak az indexelés, tehát respect, az nagyon hasznos, hogy így pár órával, nappal később ott van indexelve az összes, úgyhogy köszönjük szépen. Na, úgyhogy ez volt 48. alkalommal, és következő héten ugyanitt találkozunk, és ha jól számolom, akkor lesz egy éve, hogy csináljuk ezt a podcastet. De menő! Ja, már egy éve itt húzzuk az igát, úgyhogy... Már nem tudom. Siriust megkérjük, hogy hozzal a tortából. Kiszámolom addigra, hogy egyesével hány adásban voltunk, és kitaláljuk, hogy ez a szám miért szép. Jó, lehet. Ha megcsinálod, akkor hajrá. Nem gondoltam olyan komolyan azért. De most már bevállaltad, most már meg kell csinálnod. Ennyi. Na, úgyhogy jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Szóval nincs viccem. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy egy egész macskányi szőr van a szememben, mert állandóan ide feküdt az ölembe, és izzad a tenyerem, és hogy simogatom közben, rám tapad az összes szőr, és egyszer megvakarom a szemem, és onnantól kezdve ez ilyen halál, tehát hogy egy kiló macska szőr van a szemem. Jó, hogy nem vagy allergiás. Akarom, oda megy néhány szőr, újra megvakarom, még néhány szőr, újra megvakarom. Szóval egy macska egy van, napot nem voltunk, amikor egy napot nem vagyunk otthon, és a macska, hogy be van zárva, ugye nem engedtük ki reggel, mert nem mit tudom én. A lényeg, hogy be volt zárva a lakásba, és el se tudnád téveszteni, mert hogy egy fél macska így három tenyérnyi helyen így ott marad a kanapén, és látom, hogy egész nap ott feküdt azon az egy helyen.